Csodálatosan szép vasárnap estét kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt a ma esti streamben, vasárnap este. Na látom, el is kezdődött a Flex, Viki és Zsolti. Már is jelezték, hogy folyamatosan fel vannak iratkozva a csatornára, amiért borzasztóan hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, meg hogy feliratkoztatok, meg minden, és ahogy azt gondolom, már a címből kitaláltátok, ma este is Marvel kibeszélő van, legalábbis a streamnek az eleje mindenképpen Marvel kibeszélős lesz, tehát a The Falcon and the Winter Soldier utolsó hatodik részéről lesz itt most beszélgetés, de természetesen, ahogy az lenni szokott, amint kiveséztük a sorozatnak az aktuális epizódját, utána mindenféle másról is tudunk beszélgetni. Én például a mai nap folyamán megnéztem a Mortal Kombat-et, az új Mortal Kombat-et, úgyhogy arról is beszélgethetünk, sőt, megnéztem a Nobody című filmet is, amiben a totál szívás, az a Breaking Bad-ből ismert színész, illetve a Better Call Saul-ból ismert főszereplő játszik főszerepet, és egészen szórakoztató ilyen John Wick utánérzés lett, úgy mondjam, úgyhogy arról is beszélgethetünk, illetve beszélgethetünk mindenről, ami éppen eszetekbe jut. Közben Alpix is megnyomott nekem egy cheert, azért is nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, és ahogy az egyébként már eddig vasárnaponként megszokhattátok, nyilván aki itt van velünk, de nem szeretné, hogy elspoilerezzük neki a sorozatot, az figyelje itt a sarokban, hát már most nem is a sarokban, hanem itt az oldalt lévő spoileres kibeszélő figyelmeztetőt, amint ez el fog tűnni a képernyőről, utána lehet visszajönni, vissza lehet hangosítani a csatornát, mert hogy nem lesz több spoiler, nem fogunk olyan dolgokról beszélgetni, amivel esetleg elronthatjuk a szórakozásotokat. Obika is itt van természetesen, és itt van a vize. Ide rakom, hogy ti is lássátok, hogy van neki külön vize, nem kell az enyémet innia, úgyhogy minden rendben van. Szóval, The Falcon and Winter Soldier, itt az utolsó pillanat lehetőség, hogyha esetleg van valaki, aki nem szeretné, hogy elspoilerezzünk neki valamit, az most halkítsa le, és egyébként belevágunk az új epizódnak az értékelésébe, megbeszélésébe, és hát ugye nyilván tisztában vagytok vele, hogy ez a széria mindössze 6 részes volt, ellentétben a WandaVision-nel, tehát hogy a végére értünk, és megkaptuk a finálét, ami, hát mondjuk ki, olyan lett, mint a legtöbb Marvel film az elmúlt 10 évből. Lelettek benne zárva bizonyos szálak, de ettől függetlenül a történet közel sem lett. A történetnek közel sincs vége, és hát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy részben nekem egy picit csalódás ez az évadzáró, mert hogy konkrétan minden a papírforma történt. A papírforma szerint történt benne, tehát hogy lényegében semmi olyat nem kaptunk, amin meglepődhettünk volna. Ugye nagyon-nagyon tömören összefoglalható a hatodik rész. Nyilván az ötödik rész után tudtuk, hogy a Flag Smashers című csapat, a Flag Smashers nevű Flag Smashers nevezetű szervezet megérkezett New Yorkba, és megtámadták ugye ennek a határokat újraosztó szervezetnek a főhadiszállását, gyakorlatilag megakadályozták, hogy szavazzanak, és hogy konkrétan mi volt egyébként a tervük az ott ülő emberekkel, az nem derült ki, mert hogy nem is tudom, tehát hogy megölni akarták őket, vagy elrabolni akarták őket, igazából nem derült ki, hogy mi volt a terv azon kívül, hogy megszakították ezt az őrületesen nagy értekezletet, aminek a során a különböző országokban lévő menekültekről döntöttek volna. És erre majd visszatérünk, hogy egyébként ez az egész szál, ami a Flag Smashers-höz kapcsolódik, ez annyira kidolgozatlan volt, hogy az egészen elképesztő egyébként. Na de lényeg az, hogy megérkezett ugye a helyszínre Sam immáron az új Amerika kapitány kosztümében, ami egyébként pontosan úgy néz ki, mint a képregényekben a kosztüm, amit Sam Wilson azután öltött magára, hogy megkapta az Amerika kapitány szerepet. Nyilván visszatért Bucky, feltűnt ugye Sharon Carter, megjelent Batroc, ugye ez a francia zsoldos, akit konkrétan Sharon küldött oda a helyszínre, megvolt az összecsapás, felbukkant ugye John Walker, a második Amerika kapitány, és még mindig Amerika kapitánynak képzelte magát. Róla kiderült, hogy ő lényegében nem egy negatív karakter, nem 100%-osan negatív karakter, hanem konkrétan egy antihős, tehát hogy egyrészt azért ment a helyszínre, hogy ő is beszálljon a küzdelembe a Flag Smashers szervezettel szemben, illetve jelét mutatta annak, hogy mégsem annyira rossz ember ő, mint gondoltuk, hiszen volt egy pillanat a részben, amikor gyakorlatilag ahelyett, hogy tovább püfölte volna Carlit, inkább próbálta megmenteni a Sweat rohamkocsiba zárt ártatlanokat, tehát hogy itt volt ilyen, hát nevezzük karakterfejlődésnek, de hogy igen, egyszerű karakterfejlődés volt ez. Nyilván a hősök legyőzték a rossz fiúkat, és Carly meghalt, tehát hogy ő konkrétan feláldozta magát kvázi, tehát hogy nem is feláldozta magát ezért az ügyért, hanem hát mondjuk ki, Sharon megölte, és ezzel ki lett ő írva teljesen a sorozatból, konkrétan megszűnt a vele járó probléma, és hát ez egy elég bénácska lezárása volt egyébként ennek az egész Carly Morgenthau karakternek és a hozzá kapcsolódó szervezetnek. Erről is fogok még beszélni, illetve gyakorlatilag a lezárásban, tehát hogy nem a lezárásban, de kaptunk egyébként egy beszédet Sam-től, mint Amerika kapitány, amivel gyakorlatilag az alkotók azt akarták ugye bebetonozni a tudatunkba, hogy Sam igenis alkalmas Amerika kapitány szerepére. Részemről nyilván egy kicsit cheesy volt ez a beszéd, de nálam működött. Tehát hogy konkrétan azok a mondatok, amik elhagyták Sam-nek a száját, mint Amerika kapitány, tényleg mindenkiben tudatosították, hogy ő az igazi utódja Steve Rogersnek, tényleg kiérdemelte, hogy Amerika kapitány legyen. Nyilván előtte voltak olyan jelenetek, amit Fruzsi is említ a chatben rögtön, hogy amikor a két színesbőrű férfi megbeszéli, hogy ez itt a fekete sólyom, aztán a másik mondja, hogy nem, ez a fekete Amerika kapitány, tehát hogy ezek annyira szájbarágósak voltak, hogy ott én is úgy éreztem, hogy ez konkrétan cringe, tehát hogy semmi szükség nem volt arra, hogy ezt belevágják abba a jelenet sorba, de hogy el kellett mondani, hogy igen, tényleg Sam, tényleg magára öltötte fekete férfiként Amerika kapitánynak a kosztümét, jöhet a tapsvihar, és utána kaptunk egy lezárást, ahol kiderült, hogy Sam életében, ugye Missouriban, a szülővárosában is rendben van minden, és végül megkaptuk ugye azt a csavart a stáblista közbeni jelenetben, ami olyan egyértelmű volt, mint az, hogy reggel felkel a nap, méghozzá azt, hogy Sharon Carter a power broker, és hogy ennek a jövőben valamilyen hatása lesz egyébként a folytatásra, mert hogy lesz folytatás, azt hiszem kijelenthetjük, hogy nem lesz The Falcon and the Winter Soldier második évad, hiszen pár órával az hatodik rész premierje után konkrétan a Marvel hivatalossá tette, hogy készül az Amerika kapitány 4, a negyedik Amerika kapitány film, amiről kapcsolatban még nem lehet tudni, nem jelentették be hivatalosan, hogy Sam Wilson lesz a főszereplője, és az új Amerika kapitányról fog szólni, de elég nyilvánvaló, hiszen a filmnek a forgatókönyvéért ugyanazok az emberek felelősek, akik egyébként a sorozatot készítették. Tehát, hogy hivatalos bejelentés nincsen, de azért én egy elég komoly összeget felmernék tenni arra, hogy az Amerika kapitány 4 az ismét, tehát hogy Sam-ről és Bucky-ról fog szólni, és azt a sztorit fogja továbbvinni, aminek az elvarratlan szálait megismerhettük ugye a Falcon and the Winter Soldier sorozatban. Na már most, tényleg, tehát hogy az epizódnak voltak szerintem jó pillanatai, tehát hogy tényleg voltak egészen korrekt akciójelenetek, tényleg nekem szembeszéde kifejezetten tetszett, nyilván vannak, akik nem értenek velem egyet ezzel kapcsolatban, de hogy ez szerintem teljesen természetes. Szerintem egyébként, nekem nagyon tetszett egyébként, hogy egy az egyben átvették a kosztümöt a képregényekből, és eleve mint képregény rajongónak nekem alapvetően hatalmas nagy élmény volt, hogy láthattam mozgóképen a Marvel filmuniverzumban is a fekete Amerika kapitányt, Sam Wilson-t Amerika kapitányként. Tehát, hogy nekem ez egy fontos pillanat volt, mint képregény rajongónak, örültem neki, hogy megtörtént, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez az egész sztori tovább gördülni majd a negyedik Amerika kapitány filmben. Tényleg, tehát, hogy alapvetően elégedett vagyok, így összességében a sorozattal, ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy ebben a sorozatban sokkal több potenciál volt, mint amit kaptunk. Ugye múlt héten, egy héttel ezelőtt rengeteget beszéltem erről, és alapvetően a véleményem nem változott a sorozattal kapcsolatban összességében, tehát hogy a finálé nem változott semmit azon a véleményemen, hogy szerintem a Falcon and the Winter Soldier sokkal többet markolt, mint amennyit meg tudod fogni. Tehát, hogy ennek a sorozatnak az esetében a kevesebb sokkal több lett volna. Ugye beszélgettünk már arról a múlt héten, és továbbra is tartom magam ehhez, hogy túl sok mindent bele akartak zsúfolni az alkotók ebbe a hat részbe, ebbe a nagyjából 6x45 percbe, és egyszerűen nem sikerült az összes behozott témát, történetszálat rendesen kibontani, és erre még ugye rájött az is, hogy mint az összes többi MCU alkotás, itt is az van, hogy ez a történet elkezdett felvezetni egy másik történetet. Ugye a WandaVision esetében a finálé, meg egyébként ugye az egész sorozat elkezdte felvezetni vagy a Marvel Kapitány 2-t, vagy a Secret Invasion sorozatot, illetve a mostani film pedig elkezdte felvezetni az Amerika Kapitány 4-et. És ugye konkrétan Sharon Carter karaktere, illetve a Power Broker, mint karakter, illetve az ötödik részben megjelent Valentina, ők mind a folytatásban fogják ugye megkapni az igazi szerepüket, ott fognak kiteljesedni, illetve John Walker, mint US Agent is majd a folytatásban fogja értelmét nyerni. Tehát egy csomó minden olyan dolog belekerült már ebbe a sorozatba, aminek igazából majd csak valamikor a jövőben egy másik sorozat vagy másik film kapcsán lesz jelentősége. És emellett is rengeteg sok minden bekerült ugye a sorozatba. Ott volt ugye Samnek a saját története, Bucky-nak a saját története, belerakták Zemo-t, ami szerintem az én véleményem szerint egyszerűen felesleges volt, tehát hogy én úgy gondolom, tudom, hogy rengeteg ember szereti Zemo karakterét, és tudom, hogy rengeteg ember élvezte azokat a jeleneteket, amiben szerepelt, de nekem az a véleményem, hogy ő ennél sokkal többet érdemelt volna, mint hogy egy kicsit ilyen hangulatjavító, hangulatfokozó karakter legyen, aki a történet egyes részein így tovább lendítette a történetet, tehát hogy és behozta egy picit ezt a Wakanda szálat is. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha mondjuk Zemo karakterét megtartják egyébként az Amerika Kapitány 4-re, amiben valószínűleg fel fog bukkanni, vagy valószínűleg Zemónak a jövőben még lesz szerepe a Marvel univerzumban, de szerintem simán ki lehetett volna hagyni ebből a sorozatból, és azt az időt, amit Zemóra szántak, az szerintem Carly-ra kellett volna fordítani. Ugyanis én azt gondolom, hogy a sorozatnak a legnagyobb hibája az, hogy ugye ennek a szériának konkrétan a Flag Smashers és Carly volt a főgonosza. Főgonosza azért mondom idézőjelben, mert hogy Carly igazából egy ilyen tragikus karakter, aki a jó ügyért harcolt, de a lehető legrosszabb eszközökkel. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez így nagyon jól hangzik papíron, de hogy ebből tényleg a sorozatban konkrétan nagyon keveset láttunk. Erről is beszéltünk már a múlt héten, de elmondom még egyszer, hogy nekem a legnagyobb problémám ezzel a sorozattal az, hogy itt volt ez a szervezet, ez a Flag Smashers, akik kiépítettek egy globális hálózatot, össze-vissza utaztak a világban, voltak nekik erőforrásaik, meg minden, de nem derült ki, hogy pontosan mit akarnak. Tényleg, tehát hogy nem tudtuk, oké, harcoltak azokért az emberekért, akiket ki akarnak konkrétan toloncolni az országokból, mert visszajöttek azok, akik eltűntek. De hogy ezen kívül mit szerettek volna elérni, az nem derült ki. Tehát hogy nem láttunk semmit szinte abból, hogy hogyan harcolnak ezekért az emberekért. Oké, elloptak kétszer mindenféle szállítmányokat, egyszer felrobbantottak egy épületet, meg harcoltak a hősökkel, de kimerült ennyiben. És... nem derült ki igazából, hogy hogyan szerezték meg a Power Broker-től a szuperkatona szérumot, és tényleg a legnagyobb fájdalmam nekem az, hogy itt volt Carly, aki tényleg egy ilyen ellentmondásos karakternek kellett volna lennie, akivel nekünk szimpatizálnunk kellett volna, de hogy igazából egy annyira kétdimenziós ellenséget kaptunk, hogy tényleg, tehát hogy nem tudtunk meg róla semmit. Hogyan lett a vezetője ennek a szervezetnek? Hogyan, miért van ekkora hatással mindenkire maga körül? Tehát, hogy miért tartják ennyire karizmatikus vezetőnek? És tényleg, tehát, hogy egy csomószor csak egy ilyen tényleg hisztis kislánynak tűnt, aki toporzékol a hatalommal szemben, és felrobbant ártatlanokat, és tényleg folyamatosan agresszióval próbál megoldani dolgokat. Tehát, hogy nekem ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy igazán érdekeljen az ő karaktere. És az utolsó részben meghal, és ennek, tehát hogy a halálának sincsen semmiféle jelentősége. Tehát, hogy az íróknak szerintem sokkal több energiát kellett volna fektetniük abba, hogy felépítsék Carly karakterét. Tehát, hogy neki sokkal több jelenetet kellett volna kapnia, és sokkal jobban arra kellett volna figyelni rá, hogy egy kicsit érezzük azt, hogy itt komoly dolgokról van szó, és hogy itt Samnek egy komoly dilemmája van, hogy szembeszálljon ezekkel az emberekkel. De hogy ez teljes egészében hiányzott a sorozatból, és ezért érzem egy picit lagymatagnak egyébként az utolsó rész, mert hogy hiányzik belőle az a katarzis, ami szerintem a WandaVisionben megvolt. Tehát, hogy Sam összecsap Carlyval, tényleg gyakorlatilag Carly le is győzi, de Sharon lelövi, ami egyébként szerintem egy borzasztóan béna fordulat is volt, és így meghal a sorozatnak kvázi a főgonosza, és így igazából ez nem jelent semmit. És az egész helyzetet utána az menti meg, hogy Sam elkezd beszélni a kiszabadított ugye szenátorokkal, meg a többi döntéshozóval is, és előad egy olyan szöveget, ami tényleg nálam működött, meg valószínűleg egy csomó embernél működött. De hogy ez nagyon kevés volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy na ez igen, ez de jó volt. Tehát nem úgy álltam föl az utolsó epizód elől, mint a WandaVision esetében, ahol így tényleg izgatott voltam, meg voltak kérdéseim, meg így egy csomót lehetett beszélgetni róla, hogy mi történik, mi történt, meg mi van, viszont a Falcon and the Winter Soldier 6. részéről ez szerintem nem mondható el. Nyilván lehet róla beszélgetni, most is beszélgetünk róla, de hogy megbeszélhetjük azt, hogy látod, igazam volt, tényleg Sharon Carter a Power Broker, nézd már, Sam tényleg Amerika kapitány lesz, nézd, legyőzték a Flag Smashers-öket, na hát, tehát hogy ebből áll a beszélgetés. És most iszok egy kortyot, és mellé megköszönöm Timinek, hogy a 3. hónapban is feliratkozott rám, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. És igen, tehát hogy szerintem egyébként azért is kellett bejelenteni az Amerika kapitány 4-et ugyanazon a napon, amikor véget ért a sorozat, hogy így megmaradjon a buzz az egész széria közül, és hogy az emberek ne felejtsék el mondjuk 2 héten belül, hogy ez a sorozat megtörtént. Nem tartom egyébként teljes egészében rossznak ezt a sorozatot, mert hogy akárcsak a WandaVision, úgy a Falcon and the Winter Soldier is egy kicsit kimélyítette és hozzáadott olyan karaktereknek a háttértörténetéhez plusz dolgokat, mint amilyen Sam és Bucky. Tehát, hogy Sam és Bucky jelenetei, főleg amikor együtt vannak, a saját kis problémáik szerintem nagyon ügyesen és jól be voltak mutatva a sorozatban a limitált lehetőségekhez képest. Tehát, hogy szerintem az ötödik részben a közös jeleneteik, illetve a hatodik részben a finálénál, amikor ott együtt vannak, azok ilyen igazi feel good pillanatok voltak, és tényleg, tehát, hogy jól esett ezt látni, hogy ezek a karakterek eljutottak valahova, nem csak B-kategóriás szereplők voltak, akik segítették a nagy hősöket, hanem megkapták a saját pillanataikat, és ezeknek a pillanatoknak jelentősége volt. Tehát szerintem az tök fontos, hogy a Marvel időt, pénzt, energiát áldozott arra, hogy egy kicsit mélyítsék azt a fontos pillanatot, hogy Steve átadta Samnek a pajzsot, és hogy ez nem úgy ment, hogy Sam elvette a pajzsot, fölcsattintotta az oldalára, és én vagyok Amerika kapitány. Hanem, hogy volt egy átmenet, és volt ennek egy sztoria, amiben közben társadalmilag is fontos kérdéseket pedzegettek. Hogy ezt lehetett volna mélyebben is pedzegetni, abban valószínűleg nem fogunk összeveszni senkivel, de hogy alapvetően ez mégiscsak egy szórakoztató, szuperhősös sorozat, és szerintem egyáltalán az, hogy ez a téma valamilyen formában bekerült, és nem három mondatban foglalkoztak vele, hanem behozták ugye Isaiah karakterét, és általa is megmutatták azt, hogy azért a rendszer szintű rasszizmus és a feketék elnyomása Amerikában probléma. Szerintem ez rendben volt. Nyilván ezzel is lehetett volna többet foglalkozni, de hogy tekintve, hogy tényleg egy Marvel sorozatot néztünk, szerintem az én részemről rendben van, hogy nem mentek bele őrületes mélységekbe. De tényleg az, hogy a sorozatnak a fő ellenfele szinte teljesen el volt hanyagolva, és semmi másnak nem volt használva, csak boxzsáknak, és annak, hogy így kicsit haladjon előre a történet, és legyenek konfliktusok a különböző szereplők között, azt azért nehezen tudom megbocsátani a sorozatnak, és ezért mondom azt, hogy igazából így a nagy MCU tömkelekben ez teljesen ilyen középszerű alkotásnak mondanám a Falcon and the Winter Soldier-t. Azt gondolom egyébként, hogy mondjuk a Thor 2-nél jobb, szerintem, és nyilván ezzel sokan fognak vitatkozni, de hogy szerintem még a Vasember 2-nél is jobb, mert hogy szerintem az is egy nagyon béna MCU film volt, de hogy nyilván nem ez lesz az a sorozat, amit nagyon sokszor fogunk emlegetni, hogy mennyire különleges volt, vagy mennyire sokat hozzáadott egyébként a Marvel filmuniverzumhoz. Ilyen szempontból szerintem a WandaVision sokkal jobban teljesített, de így nem tudom, tehát hogy ilyen tényleg, tehát hogy felemásak az érzéseim, és de hogy tetszett is, meg nem tetszett is, igazából nem bánom, hogy végignéztem, de őszinte leszek, én azért egy picit többet vártam ettől a sorozattól, mint amit kaptam. Szerintem sokkal több potenciál volt benne, és tényleg, tehát hogy Zemo esetében éreztem azt, hogy tényleg elpazarolt karakter volt, meg Viki írja egyébként a cseten, hogy én Bucky-nál éreztem amúgy nagy hiányt, és nyilván, hogy Bucky karaktere is, hogyha szemmel rakjuk egy mérlegre, akkor Bucky karaktere sem kapott akkora figyelmet, mint amekkorát kaphatott volna, és nekem egyébként az utolsó részben leginkább olyan érzésem volt, amikor őt néztem, hogy nem nagyon tudták az alkotók, hogy mit kezdjenek vele. Tehát, hogy az, hogy Bucky-nak egy teljes jelenetsor kell ahhoz, hogy kinyisson egy rendőrautót, amiben ártatlanok vannak, az nekem ilyen nagyon-nagyon filler volt, és az is, hogy beesett az építkezésre, lezuhant, és akkor ott maradt. Tehát, hogy miért nem mászott ki? Miért nem történt valami? Tehát, hogy nekem ilyen fura volt. Abban nem értek egyet Vikivel, hogy sehova nem jutottunk vele, hiszen konkrétan Bucky leszámolt a démonaival, és nyilván nagyon kevés jelenetet kapott ez, de hogy ő megbékélt igazából a múltjával, és igaz, hogy csak egy embernél láttuk, hogy hogy lezárta a múltját, és elmesélte, hogy mi történt, de hogy amikor átadta a füzetet ugye a pszichiáternek, akkor látszik, hogy az összes név ki volt húzva, ami azt jelenti, hogy meglátogatta az összes áldozatát, az összes áldozatának a hozzátartozóit, és jó eséllyel elmondta nekik, hogy mi történt, hogy ő tett valamit a rokonaikkal, vagy bárki, tehát hogy lezárta ezeket a dolgokat. Nyilván lehetett volna ebből egy montázs, hogy több helyre elmegy, de én nem, ennek mondjuk konkrétan nem éreztem szükségét. Tehát, hogy az egész keretbe volt foglalva, láttuk a sorozat elején, hogy láttuk a sorozat elején, hogy küzd azzal, hogy elmondja, hogy ő felelős ártatlanok haláláért, és hogy volt egy listája, és utána pedig a sorozat végén láttuk, hogy túllépett ezen, és tényleg elmondta az embereknek, hogy neki volt köze az ártatlanok halálához, hogy szépen mindenkit lehúzott a listájáról. Tehát, hogy szerintem ez rendben volt, és Bucky most, jelen pillanatban szerintem előrelépett ahhoz képest, ahol a sorozat elején találkoztunk vele, maga mögött tudja a múltját, és többet igazából nem kell foglalkozni szerintem azzal, hogy mit követett el Fekete, az, hogy na, a tél katonájaként, mert hogy nyilván már megkapta a pardont az Egyesült Államoktól, illetve ő maga is konkrétan megbocsátott magának, ez szimbolizálja azt, hogy nem kell többet terápiára járnia. Szóval nekem ez így rendben van. Nem tudom, hogy mennyivel több vívódást lehetett volna berakni ebbe a sorozatba. A magam részéről én ennek nem éreztem akkora hiányát, tehát hogy de megértem egyébként, hogyha valaki nem ért velem egyet, tehát hogy bennem ez összeadódott úgy, hogy ez így rendben van, és az utolsó jelenetben, az utolsó jelenetek egyikében, mikor ott vannak a Wilson családnak a hajóján, és ünnepelnek, és Bucky önfeledten játszik a gyerekekkel, meg fotózkodik, nálam az azt jelentette, hogy Bucky végre valahogy révbe ért, és sikerült megbékélnie az elmúlt évtizedekkel. Tehát, hogy nekem ez rendben van. Lehet, hogy majd a későbbi filmekben még fognak ezzel foglalkozni az alkotók, de hogy a legkevesebb hiányérzetet nekem ez adta. És nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy tényleg vajon ez a... Tényleg felmerül egyébként a kérdés, amit elhangzott a chatben is, hogy vajon tényleg Sharon-e a Power Broker, vagy csak a Power Brokernek dolgozik. Ugye, amikor beszélgetnek Carlyval ott a pincében, az épületek alatta, a katakombákban, de legalábbis abban a sötét helyen, ott konkrétan Carly és Sharon között olyan beszélgetés zajlik le, ami arra utal, hogy ő a Power Broker, és amikor megjelenik Batroc, ő konkrétan ki is mondja, hogy te vagy a Power Broker, tehát hogy én ezt egyébként, ez az egész jelenet úgy van megírva, hogy szerintem tényleg Sharon a Power Broker, és amikor a stáblista közbeni jelenetben telefonál, akkor nem a Power Brokert hívja fel, hanem valamilyen csatlósát hívja fel, vagy segítőjét, aki aztán majd leszervezi a találkozót azokkal a rossz arcokkal, akiknek el lehet adni az Amerikai Egyesült Államok titkait. És tök érdekes kérdés, hogy Sharon karaktere, illetve ugye Valentina karaktere, illetve a US Agent, vajon mekkora szerepet fognak kapni majd a folytatásban? Tehát, hogy nyilván az Amerika Kapitány 4-ben, hogyha tényleg az Amerika Kapitány 4 lesz ennek a sorozatnak a folytatása, ott ezeket a kérdéseket kell majd megválaszolni. Tehát, hogy tényleg ez egy tök érdekes kérdés, hogy vajon annak a filmnek lesz egy teljesen új főgonosza, vagy Sharon növi ki magát főgonosszá, és mint Power Broker lesz ugye a rossz fiú, és ezzel egy kicsit visszakanyarodunk egy olyan irányba, mint amelyen az Amerika Kapitány a télkatonája volt, vagy esetleg Sharon egyébként csak egy ilyen mellékszár lesz, de közben a Valentina által összeállított valamilyen új szuperhős csapat lesz vajon ott az ellenfél, mert erre is van esély, egészen biztos vagyok benne, hogy Valentina nem csak a US agentet állította a maga oldalára, hanem itt meg fognak jelenni új szereplők. Tehát, hogy egészen izgalmas irányba is el tud majd menni ez az egész dolog. Nyilván mostantól egy csomót lehet találgatni, hogy mi fog történni. Tehát, hogy aki ismeri a képregényeket, az tudja, hogy itt egészen sokféle irányba elmehet ez az egész sztori, az elvarratlan szálak egészen érdekes irányba foroghatnak tovább, illetve kérdéses az is, hogy vajon az itt a sorozatban történteknek milyen hatása lesz egyébként esetleg más sorozatokra, mint például a Secret Invasion, vagy az Armor Wars, tehát hogy még egy csomó helyen feltűhetnek egyébként azok a karakterek, akiket most láttunk ebben a sorozatban. Tehát, hogy a folytatás annak ellenére, hogy maga a sorozat egyébként nem lett akkora nagy pukk, a folytatás azért még simán lehet érdekes, és én egyébként nyilván még arra is kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen lesz a többi Marvel sorozatnak a színvonala. Tehát, hogy szerintem abban egyetérthetünk, hogy eddig a WandaVision képviseli a csúcsot. Nyilván két sorozatról beszélünk, a WandaVision képviseli a csúcsot. Ahhoz képest a Falcon and the Winter Soldier valahol félúton van, és hogy idén ugye még érkezik a Loki, méghozzá júliusban, és nyilván az egy kozmikusabb vonalat fog továbbvinni, párhuzamos univerzumokkal, meg időutazásos dolgokkal, meg mindennel, tehát hogy az egészen más kaliber lesz, de azért én nagyon bízom benne, hogy a Loki azért bőven meg fogja ugrani a Falcon and the Winter Soldier-nak a színvonalát, sőt, abban is bízom, hogy a Sólyomszem sorozat, ami szintén, hogy lehet, hogy még idén meg fog érkezni, de legkésőbb a jövő év elején, hogy az is ennél egy picit jobban összerakott, átgondoltabb és kompaktabb és okosabb sorozat lesz, mert hogy tényleg, tehát, hogy a Falcon and the Winter Soldier-re mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy okos volt. Tehát, hogy nem igazán voltak benne olyan őletes nagy csavarok, amiket ne lehetett volna látni kilométerekről. Nyilván Valentina feltűnése érdekes volt, de hogy rengeteg néző számára ez még semmit nem jelent, hiszen annyira kicsi volt a szerepe, hogy tényleg csak azoknak lehetnek elképzelései vele kapcsolatban, akik otthonosan mozognak a képregények világában, méghozzá nagyon otthonosan, mert hogy ő a képregényekben sem egy kifejezetten fontos karakter. Igen, egyébként Viki említett, hogy idén még jön a What If animációs sorozat is, ami igen, animációs sorozat lesz, és ugye erről a sorozatról azt kell tudni, hogy a What If nevezetű képregényeket ülteti át animációs formába, és a What If mindig arról szólt, hogy ismert történetszálakat dolgozott át úgy a Marvel, hogy valamit nagyon megkavartak benne. Tehát, hogy például most nem tudok hirtelen példát mondani, de hogy alternatív univerzumokban fog játszódni ez a történet, és például azt láthatjuk majd, hogy ha jól emlékszem, Agent Carter lesz Amerika kapitány, meg ilyesmi. Tehát tényleg nagyon-nagyon érdekes variációkat láthatunk. Én a magam részéről kíváncsi vagyok rá, de ennél az animációs sorozatnál azért sokkal jobban izgatnak az élő szereplős dolgok. Úgyhogy igen. Tehát, hogy egyébként Marvel tartalommal még idén is bőven el leszünk látva, és egyébként most, hogy egy jó 30 percet beszéltem a Falcon and the Winter Soldier-ről, kérdés, hogy van esetleg még bármilyen kérdésetek vagy gondolatotok, amit szeretnétek megosztani a chatben, vagy hogy beszélgessünk róla, mert hogyha nem, akkor eljöhet az a pillanat, hogy leveszem itt a spoileres kibeszélő matricánkat, és visszatérhet mindenki, aki szeretne velünk beszélgetni, de nem a Falcon and the Winter Soldier 6. részéről. Itt a Vizedobika, onnan így áll szépen. Közben Bogyi kérdezi, hogy tudom, hogy én vagyok a kisebbség, mivel szinte nem ismerem a képregényeket, de nem az van, hogy csak nektek képregény fanoknak és ismerősöknek tűnt unalmasnak a sorozat? Hát ezt nem tudom megmondani, mert hogy én nem vagyok nem képregény ismerő, de hogy nem tudom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy attól, hogy én ismerem a képregényeket, nem attól vált unalmassá a sorozat, hanem attól, hogy egész egyszerűen nagyon sok helyen rosszul volt megírva. Ugye erről beszélek lassan 30 perce, hogy tényleg, tehát hogy az, hogy a sorozatnak a legnagyobb veszélye, a fő ellenfele, a Sam és Bucky mellett a legfontosabb karakter gyakorlatilag nem volt rendesen megírva, nem volt háttere, nem volt neki rendes motivációja tényekkel, történésekkel, és rendesen megmutatva, hogy pontosan miért harcol, az azért volt, mert hogy nem volt rendesen megírva a sorozat, és szerintem egy csomó ember számára, aki nem olvas képregényeket, ez szerintem pontosan ugyanolyan bosszantó, mint nekem. Erről például tudom, hogy ezzel egyetértettünk Vikivel, egyetértettünk például Bryce-szal is, hogy egész egyszerűen Carly karaktere kidolgozatlan, és ennek semmi köze nincsen se a képregény rajongáshoz, semmi ez. Egyszerűen egy rosszul megírt szereplő, ami átsütött az egész sorozaton. És Zsolti kérdezi, hogy ha már New York, hol volt Pókember? Nyilván ez egy ilyen, nyilván lehet erről beszélgetni, hogy hol volt Pókember, lehet Malut, tehát hogy az idővonalak szerint Pókember itt még New Yorkban van, és nem ment el nyaralni a barátaival Európába, tehát hogy ott lehetett volna, de nem volt ott. De ezzel az erővel feltehetjük az összes kérdést, hogy miért nem volt ott az összes többi szuperhős, tehát hogy nyilván, igen, New Yorkban történt New York Pókembernek a felségterülete, de ezzel az erővel miért nem volt ott hadigép? Miért nem voltak ott mások? Tehát, hogy szerintem ez nem egy olyan fontos probléma, amin olyan sokat kellene gondolkodni, mert hogy ezek a dolgok így működnek. Tehát, hogy a Falcon and the Winter Soldier úgy működik, mint egy képregény. Tehát, hogy a Pókember képregényekben is általában Pókember oldja meg a problémát, és nincsen ott a Fantasztikus Négyes, nincs ott a Bosszú Angyalai, nincs ott az X-Men, nincs ott egy csomó mindenki, aki egyébként New Yorkban tevékenykedik. Nyilván adott egyébként a kérdés, és ez egyébként valahol jogos kérdés, de hogy miért kellett New Yorkba vinni, nem tudom, vihették volna, tényleg igazad van, Chicagóba is, vagy vihették volna San Franciscóba, vagy vihették volna Washingtonba, és akkor rögtön kikerüljük ezt a kérdést, hogy miért nem volt ott Pókember, azért, mert lehet, hogy épp félúton volt hálóhintázva, de miért oda időben, de hogy szerintem én úgy gondolom egyébként, hogy nem ettől lett jobb vagy rosszabb a sorozat, hogy van benne egy ilyen kvázi Bucky, hogyha már úgyis New Yorkban történik a probléma, akkor Pókember miért nem rakták oda? Egyébként nyilván azért nem, mert akkor az egész csata nem tartott volna tovább 2 darab percnél. Tehát, hogy szerintem nem tudom, tehát hogy ezeket meg lehet magyarázni, tehát hogy az én logikámat ez nem zavarja a sorozattal kapcsolatban. Közben Bogyi írja, hogy az egész oltalmazók storyline alatt nem értek rá a bosszúállók. Erre én egyébként azt tudom mondani, hogy hiába mondják azt, hogy az oltalmazók, a Fene gyerek, meg a Jessica Jones, meg a Luke Cage, azok a Marvel filmuniverzumban játszódnak, szerintem nem. Tehát hogy az oltalmazók nem voltak ott New Yorkban. Tudom, hogy volt rájuk utalás a sorozatban arra, hogy megtörtént a bosszúállók csatája New Yorkban, de hogy tényleg igazából eddig két sorozatról tudjuk biztosan, hogy a Marvel filmuniverzum részei, ez a WandaVision és a Falcon and the Winter Soldier, a többit meg úgy lebegnek a limbóban, és igazából a Marvel Studiosnál senki nem akar igazából tudomást venni róluk. Tudom, hogy vannak pletykák arról, hogy állítólag a Netflixes sorozatokból néhány szereplő be fog kerülni a Marvel filmuniverzumba, de hogy én ezt egyelőre elég nagy fenntartásokkal kezelem, nehezen tudom elképzelni. hogy tényleg azok a karakterek be fognak kerülni az MCU-ba hivatalosan, de meglátjuk. Én egyelőre a magam részéről nem látok erre túl sok esélyt, de simán benne van a pakliban, hogy tévedek. Zsolt részéről egyébként megint csak jó kérdés, és ugye hol maradt Budapest, baki volt a plakát is, nem, egyébként valószínűleg tehát nyilván Budapestnek semmiféle szerepe nem volt a Falcon and the Winter Soldier-ben, nem volt helyszín, semmi, hiába volt ott a plakáton a parlament, a sorozatban még csak madártáblatból sem tűntek fel az épületek. Egész egyszerűen szerintem, amikor a plakátokat készítették, akkor az alkotók kerestek valami ismert kelet-európai nevezetességet, mert hogy rakjunk olyat oda valamit a plakátra, ami Kelet-Európában volt, de nem foglalkoztak azzal, hogy lesz nagyjából 10 millió ember, na jó, nem 10 millió, de hogy pár ezer ember, akik azon fognak töprengeni, hogy ho-ho, miért került Budapest egy része a plakátokra? Lehet, hogy Budapesten fog játszódni a sztori? Nem. Valószínűleg a plakátra került parlament, az valamelyik, ugye a sztori egyrészt játszódott Prágában, meg ugye játszódott fiktív kelet-európai államokban, és szerintem Budapest azokat a helyszíneket akarta jelenteni. Szóval, igen, tehát hogy nyilván szerintem néhány megszállott rajongón kívül és a magyarokon kívül senki nem foglalkozott azzal, hogy miért kerültek Budapest nevezetességei, mármint hogy kettő, a Falcon and the Winter Soldier plakátokra. Közben Bogyi említi, hogy ha logikátlanság, akkor az, hogy a US Agent kinevezése a Kapitóliumban megtörténhetett, és Sharon karakter is ugyanott lazán telefonált az épület előtt súlyos dolgokról. Én ezt nem tartom logikátlanságnak. Egyrészt az látszik, hogy Valentina karakterének valami köze van valamilyen kormányügynökséghez. Nyilván ez nincsen kimondva, de hogy ő valamilyen kormányhoz köthető szervezetnek dolgozik. Tehát, hogy ő azért lehetett ott US Agent-tel a Kapitóliumban, az pedig, hogy Sharon karaktere lazán telefonál a Kapitólium előtt, az megint olyan dolog, hogy nem hiszem, tehát hogy nem hallgatják le a telefonját, vagy védett vonalon telefonál, tehát hogy ezek szerintem nem logikai dolgok, nyilván bele lehet ebbe turkálni, de hogy ezek olyan dolgok, ami megtörténnek bármilyen filmben. Zsolt kérdezi meg én, hogy egyébként körülbelül mekkora időt ölt fel a sorozat története, mert volt benne elég sok utazás. Egyébként ez olyan kérdés, amire magában a sorozatban nem kapunk választ, de én azt gondolnám, hogy az egész Falcon and the Winter Soldier nem ölel fel többet két hétnél. Tehát, hogy szerintem ez tényleg egy ilyen kéthetes sztorinak tűnik nekem, vagy még annál is kevesebbnek. Úgyhogy tényleg, tehát, hogy ez érdekes, de hogyha így egymás mellé rakjuk azt, hogy mennyit utazgatnak, és hogy néha nyilván történtek olyan üres járat, de nem, lehet, hogy több, mint két hét, mert hogy azt például nem tudjuk, hogy Sam mennyi ideig készül fel arra, hogy Amerika kapitány legyen. Tehát, hogy az a montázs, ha belegondolunk, csak önmagában tarthatott akár másfél hónapig is, hiszen ki tudja. Tehát, hogy ez tök érdekes egyébként. Majd nem tudom, lehet, hogy utólag valahogy majd fogják konkretizálni, hogy ez az egész Falcon and the Winter Soldier mennyi időt emésztett föl, de szerintem tényleg pár hétnél többet biztosan nem. Közben Pepe Havalon kérdező, sziasztok, lehet, hogy rettentően nagy butaságot kérdezek, de nem ő volt a PC Guru írója, szerkesztője, bocsánat a kérdésért, mármint, hogyha rám gondolsz, akkor de én voltam. Bét vagyok, azaz, hogy Birkás Péter, és igen, 2007 és 2014 között szerkesztője voltam a PC Gurunak, illetve írója is, illetve 2011 és 2014 között a PC Gurunak voltam a főszerkesztője, úgyhogy igen, itt vagyok, én voltam az. Közben Zsolt írja még a Falcon kapcsán, hogy az új kapitány ruha elkészítése is gondolom idő, kutatás, fejlesztés. Hát ugye ez olyan dolog, hogy nyilván azt, hogy gyorsan elkészülnek ezzel a ruhával, az Wakanda elképesztően fejlett technológiájával gyakorlatilag mindent meg lehet magyarázni. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk Shuri elkészítette 2 darab nap alatt a kapitánynak az új a ruháját, akkor az abba senki nem fog belekötni. Mert hogy lássuk be, hogy ez a ruha azért nem volt akkora nagy fejlesztés. Oké, vannak szárnyai, meg új a dizájnja, de hogy lényegében ugyanazt tudja, mint Szemnek a régi ruhája, csak van rajta néhány új kütyű. Tehát, hogy van újra dónja, voltak ilyen pici drónok is, amik segítettek neki ugye felemelni az éppen lezuhanó rendőrrohamautót, tehát, hogy valószínűleg Shurinak tényleg van egy ilyen sablon gyűjteménye, amiből ki tud választani egy ruhát, és akkor azt mondja, hogy ha, na, itt van, ez jó lesz az új Amerika kapitánynak, varjunk rá csillagot. Tehát, hogy én ezt így képzelem el, hogy tényleg az valószínűleg sokkal kevesebb időt vett igénybe elkészíteni a ruhát, mint ameddig Sam felkészült arra, hogy tényleg tudja rendesen használni a pajzsot. Közben Pepe Avalon írja, hogy GameStart és a PC Gurut is imádtam, szomorú vagyok, hogy mindkettő megszűnt. Őszinte leszek, hogy amikor megszűnt egyébként a nyomtatott PC Guru, az engem is egy picit érzékenyen érintett, hiszen rengeteg sok időt és évet raktam bele az életemből abba, hogy a PC Guru magazin, a nyomtatott magazin egy tök jó újság legyen, és szomorú voltam egy picit amiatt, hogy megszűnt a lap, de hogy sajnos Magyarországon a digitális korban szerintem már az is egészen szép teljesítmény, hogy 2019-ig kihúzta ez az újság, úgyhogy szomorú voltam, de hogy ez így benne volt a levegőben szerintem már 1-2 éve. Közben Zsolt írja még a sorozattal kapcsolatban, nekem amúgy nagyon hiányzott az az emberies ábrázolásmód, amivel kezdett a sorozat, ballagtak az úton, ez teljesen átalakult, és a sorozatra nézve körülbelül értelmetlen lett. Ezzel olyan szempontból nem értek egyet, hogy szerintem az 5. meg a 6. részben a Minnesota-ban játszódó jelenetek, amikor átalakították a hajót, meg az a rövid montázs a végén, meg ahogy tényleg Sam felkészült arra, hogy Amerika kapitány legyen, bármennyire is volt cringe, az a montázs, szerintem az teljesen rendben volt. Úgyhogy szerintem nem teljesen veszett ki a sorozatból ez a földhöz ragadt vonal. Pepe, nagyon szépen köszönöm, hogy előfizettél, feliratkoztál. Remélem, hogy nem fogod megbánni, és jól fogsz szórakozni itt nálunk. Mivel látom egyébként, hogy tényleg nagyon lelkes PC Guru rajongó vagy így a múltra nézve, írtad is, hogy szívesen felvásárolsz régi újságokat. Azt tudom neked mondani, hogyha befejeztük ezt a mai adást, akkor mindenképpen nézd vissza a most pénteki és a múlt pénteki adásokat, még mind a kettő fönn van itt a Twitch-en elérhetők, ugyanis az egyikben Csocsóval beszélgettem a régi PC Gurus időkről, a másikban pedig Miguellel beszélgettem a régi PC Gurus időkről, úgyhogy abszolút neked készültek ezek az adások, mind a kettő több mint 2 órás, egy csomó olyan sztorit és történetet meg emléket hallhatsz a régi PC Gurus időkből, amit máshol nem, úgyhogy melegen ajánlom neked, hogy nézd meg őket, szinte biztos, hogy jól fogsz szórakozni. Igen, közben egyébként tök érdekes gondolat, amit Bogyi felvetett, hogy ugye tudjuk, hogy például lesz Wakanda sorozat, a jövőben, ami nem konkrétan a fekete párducról fog szólni, hanem Wakanda, mint ország lesz a középpontjában, és tök érdekes kérdés, hogy vajon egyébként Zemónak lesz-e ehhez... Úristen! Pepe! Hát ezt nem láttam jönni. 10 feliratkozás ajándékba? Wow! Ez elképesztő. Elképesztő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a többiek nevében is, és úgy unblock. Egy kicsit most tényleg elállt a szavam, hogy ennyire nagy lelkű vagy, hogy most évettél ide a csatornára, és már is ennyire nagy lelkűen osztod a feliratkozásokat. Egyszerűen fantasztikus vagy. Nem tudok neked mit mondani. Tényleg, nem találom a szavakat. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg, amit Bogyi ír a chatben, azt tudom neked javasolni, hogy csatlakozz a Discord szerverünkhöz. Van a csatornának egy Discord szervere, beírom újra a linket, és jobbá, nem írtam be, most megpróbálom beírni. Tehát, hogy gyere, csatlakozz hozzánk, ott egyébként tudunk beszélgetni két stream között is, van egy jó kis közösségünk, vannak mindenféle tematikus csatornák, képregényes, filmes, sorozatos, figurás, bármi, és még az is lehet, hogy tudsz ott olyan, találsz olyan embereket, akiktől tudsz régi PC guru magazinokat vásárolni, sőt, akár még lehet, hogy tőlem is tudsz, mert nekem van itthon egy csomó, úgyhogy gyere, csatlakozz, beszélgessünk, és meglátjuk, hogy mi jön ki ebből az egészből, és még egyszer, nem tudom hangsúlyozni elégszer, nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg ajándék feliratkozást, tényleg szuper vagy, csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm. És azt nézem egyébként, közben itt van Pecsó V is, remélem, hogy jól mondtam a nevedet, méghozzá Twitterről, úgyhogy szia Pecsó, üdv köztünk, köszi szépen, hogy benéztél, és hogy kommentelsz, és hogy itt vagy velünk. A kérdésem az egyébként, hogy unblock a Pecsó 8, ez az, köszönöm szépen. Fecó 8, oké, akkor Fecó, mostantól csak Fecó, hogyha nem bánod. Nagyon, bocsánat, borzasztóan rossz vagyok a nicknevek kiolvasásában, úgyhogy ha valakinek rosszul olvastam a nevét, akkor nyugodtan javítson ki, és igyekszem mindenkinek megjegyezni, hogy kell ejteni a nevét, vagy hogy kibújik meg a nicknév mögött, mert hogy úgyhogy mindenkivel rendesen tudja kommunikálni, úgyhogy Fecó, köszönöm szépen, ezt szerintem megjegyeztem most egy életre. Szóval, kérdés az, hogy beszélgessünk-e még a Falcon and the Winter Soldier utolsó részéről, vagy váltsunk át, beszélgetünk mindenről tematikára, mert hogyha úgy érzitek, hogy a Falconból elég volt ennyi mára, akkor leveszem a plecsnit, és akkor jöhet minden más, ami eszetekbe jut. Mostantól csak Pepe kisbetűvel. Rendben, Pepe, így lesz. Tényleg nyugodtan bárki mondja meg, hogy szólítsam, és megpróbálom elraktározni a fejemben. Hogyha legközelebb itt vagytok, akkor már mindenkit úgy tudjak szólítani, ahogy szeretné. És mivel nem látom, hogy bárki egyébként... Úristen! Wow, Pepe! Nem, tényleg, tehát, hogy egyszerűen ez most 20 ajándék szab egyszerre. Ez elképesztően sok. Szóval ezt mindenképpen szeretném majd neked meghálálni egyébként valahogy. Tényleg csodálatos vagy. És én is azt kérdezem egyébként, amit Amy a chatben, hogy mi történik. Tényleg mindenki nevében nagyon szépen köszönöm. Egyszerűen nem találom a szavakat. Egyébként ez azt is jelenti, hogy nem tudom, látjátok-e, itt nyilván látjátok, buta kérdés volt, de hogy a számlálónk elérte az 50-et, ami azt jelenti, hogy meg fog nyílni egy újabb emót, és ugye megbeszéltük a múlt héten, hogy az új emót az bizony egy hangulat polip lesz, méghozzá lángoló lángoló szemekkel, úgyhogy Pepének köszönhetően meglett az új emótunk, és valószínűleg meg is fogom keresni egyébként Idrit, hogy rajzolja meg nekünk, és hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy már egy két héten belül használni is tudjátok. Hát tényleg csak mindenre számítottam ma este, de arra nem, hogy 20 ajándék előfizetés fog itt pörögni a chatben, és VIP-t Pepének, és dedikált PC gurút a B81 érából. Pepe, hogyha szeretnél dedikált PC gurút tőlem, és szeretnéd, hogy esetleg aláírassam más PC gurú szerkesztőkkel is, akkor azt gondolom, hogy ez a minimum. Tehát, hogy tényleg egész egyszerűen nem találom a szavakat, és nagyon boldog vagyok egyébként. Egyrészt azért, mert megajándékoztad egy csomó embert az előfizetésre, másrészt azért, mert hogy mindezt azért tetted, mert hogy nagyon szereted a PC gurút, ami egy borzasztóan jó visszacsatolás számomra. Na ne, újabb 10, tehát hogy ezt már nem tudom, tehát hogy ér azt mondani, hogy köszönöm szépen, de hogy nem tudom, legyen elég ennyi, mert hogy kicsit már kezdem egy nagyon picit kellemetlen érezni magam, amellett, hogy nem találok szavakat, és tényleg, úgyhogy Pepe, tényleg majd beszélgessünk arról, hogy tudom neked ezt meghálálni, mert hogy ez egészen fantasztikus dolog, még Oberon macska is megjelent a tiszteletedre, mert wow. Szóval tényleg most benn akadt az összes szavam, tehát hogy wow, tényleg. És akkor egy kicsit, hogy egy kicsit tudjak beszélni, és hogy haladjon is ez a stream, ne csak arról szóljon, hogy Pepe itt feliratkozás cunamit indított el, hogy képzeljétek el, hogy megnéztem ma délelőtt az új Mortal Kombat filmet, és nem voltak hatalmas nagy elvárásaim a filmmel kapcsolatban, de hogy kifejezetten jól szórakoztam. Tehát én egy picit úgy álltam hozzá az új Mortal Kombat filmhez, hogy olyan lesz, mint a Godzilla versus Kong, de hogy nem. Szerintem egész, tehát hogy ahhoz képest, hogy egy Mortal Kombatről beszélünk, tehát hogy nyilván a Mortal Kombat eléggé behatárolható dolog, mármint hogy ez egy verekedős játék, amiben tényleg a góron van a hangsúly, és azon, hogy lehet minél látványosabban szétcsapni az ellenfeleket. Tehát, hogy egészen jó forgatókönyvet írtak szerintem a Mortal Kombat film mellé, és egész ügyesen megvoltak benne jelenítve a küzdelmek is. Nyilván nem érték el azt a szintet, amit a videójátékokban láthatunk, de nekem például, tehát hogy alapvetően tök jól megvoltak valósítva. És ami nekem kifejezetten tetszett, hogy egész jól megvolt csinálva a Sub-Zero és Scorpion közti rivalizálás, egész jól megoldották, hogy milyen formában tűnjenek fel a milliók által ismert karakterek, és hogy tényleg, tehát hogy eljutottunk A-ból B-be, volt egy egészen normális sztori, tehát hogy például a Godzilla versus Konghoz képest ez a sztori, amit a Mortal Kombatben láttunk, az konkrétan Oscar-díjat érdemel. Tehát hogy, ahhoz képest, hogy a Godzilla versus Kongnak mennyire ostoba és lyukaktól tátongó, katasztrofális sztoria volt, ahhoz képest szerintem a Mortal Kombat az teljesen rendben volt, tehát hogy így leültem, lekötött, és nem azt hajtogattam folyton, hogy mi ez a baromság, mi ez a hülyeség. Tehát hogy tök jó volt, meg tök jól meg volt csinálva azt, hogy Kano hogyan lesz gonosz karakter, tényleg egy csomó nagyon-nagyon ismert szereplőt hoztak be a Mortal Kombat univerzumból, úgyhogy meglepően jól sikerült szerintem ez a film. Tehát, hogy nyilván nem fog díjeső hullani rá, de hogy így őszintén szólva azt gondolom, hogyha meg lehetett volna nézni moziban, és kifizettem volna érte 1900 forintot, hogy megnézzem, akkor tökre nem lettem volna csalódott, mikor kijöttem a moziból. Ugyanez a Godzilla vs. Kongról nem mondható el, úgyhogy abszolút elégedett vagyok, és egyébként mindenkit arra ösztönzök, hogy nézze meg, mert hogy tényleg egy ilyen másfél órás, teljesen korrekt szórakozás. Mitrandir kérdezi közben, hogy Magyarországon hol lehet legálisan megnézni a filmet, hát hogy 100%-osan legálisan sehol nem lehet megnézni nyilván ezt a filmet, de hogy azzal senki nem követel bűncselekményt, hogyha letölti és megnézi. És Macogu írja egyébként, hogy az első 7 percet láttam, és engem ilyen minőségű akciónlén jelentekkel simán meg lehet venni, egy ilyen Kingsman szintet képvisel. Igen, tehát hogyha valakinek tetszett az első 7 perc, amit bárki megnézhet az interneten, akkor szerintem az nyugodtan nézze meg a teljes filmet, azzal nem lesz gond. Jaj, Alpix, nem kell férned amiatt, hogy elszpoilerezem a Godzilla vs. Kongot, mert hogy nem lehet elszpoilerezni azt a filmet, Isten igazából. Mármint, hogy nyilván vannak benne olyan dolgok, amikről mesélnék, de nem akarok. Tehát, hogy nem kell félned ettől. És közben egyébként igen, Bogyi kiváltotta a random LEGO készletet, úgyhogy keresek nektek egy random LEGO készletet, amit ahogy kell, be tudok mutatni, úgyhogy egy perc türelmet kérek, vagy még annál is kevesebbet, mindjárt jövök vissza a mostani random LEGO-val. Na. Így van, Fecó, Batmanes pizsamanadrágom van. Az, hogy nem is pizsamanadrág ez, hanem melegítő nadrág, maci-naci, de Batmanes. Tehát nem medvés, hanem Batmanes. Hú, Zsolti kérdezi egyébként, hogy Oscar tippjeim vannak-e. Őszinte leszek, én már évek óta nem követem az Oscar-díj átadást, ami egyébként az idei az pont ma éjszaka lesz, de hogy nem, nincsenek tippjeim, ugyanis teljesen lejöttem arról, hogy az Oscart nézzem. Közben Tomi írja, hogy aki olyan minőséget vár, mint az első 7 percben, az csalódni fog szerinte. Én ezzel nem értek egyet, tehát hogy szerintem a Mortal Kombatben a harcjelenetek, a komolyabb harcjelenetek, tehát hogy nem azok a jelenetek, ahol így egymással gyakorolnak a különböző ellenfelek. Szerintem a komolyabb harcjelenetek azok vannak olyan igényesek, mint az első 7 percben. Szóval én továbbra is tartom azon véleményemet, hogy akinek tetszett az első 7 perc, amit el lehet érni az interneten, az nyugodtan nézze meg a teljes filmet, és egyetértek Fecóval azzal, hogy Kung Lao Fatality-e az jó volt. Ráadásul nem csak Fatality, de Flawless Victory. És most spoilereztünk. Úgyhogy bocsánat. Na, kérem szépen, ez egy egészen különleges LEGO készlet, méghozzá azért, mert hogy ez nem egy hivatalos LEGO set. Tehát, hogy ilyen formában, ahogy a kezemben van, ezt a legót nem lehet megvásárolni. A legónak az alapját, azt meg lehet. Tehát, hogy van egy olyan legó készlet, amiben van Sirius Black, Harry Potter, illetve két dementor, illetve Harrynek ugye a patronusa, ami egy szarvas, és nyilván aki jártas a Harry Potter univerzumban, az tudja, hogy ez a harmadik résznek ugye azon jelenete, ahol konkrétan Harry megmenti Sirius-t a dementorok támadásától, és konkrétan ugye ebből készült egy egészen picike készlet, amit én egy kicsit tovább dolgoztam. Ugye ennek a, amit én építettem, ennek a hivatalos, jaj, Pepe, hú, újabb, új, ú, na, hát ez elképesztő. Tehát, hogy most már 71 szabnál tartok összesen, sőt, már több mint 71-nél, tehát, hogy wow, most megint beném akadt a szó, Pepe, továbbra is azt tudom csak mondani, hogy nagyon szépen köszönöm mindenki nevében, akinek előfizetést ajándékoztál. Lassan egyébként tényleg lehet, hogy mentőre lesz szükségben, és szívrohamot kapok, és kidőlök. Szóval, van egy készlet, egy hivatalos LEGO készlet, amiben ugye ez a patronusos, dementoros, Sirius Black-es, Harry Potter-es pillanat rakható össze, de hogy annyiból áll az a kis készlet, hogy van egy fa, van két fa, itt vannak a minifigurák, és nagyjából ennyi. Viki, hogyha van rá energiád, akkor légy szíves, linkeld be a szettet. És én ezt a hivatalos készletet bővítettem ki, úgynevezett Book Nook-ká. A Book Nook az egy olyan dolog, amit a könyvespolcra szokás rakni a könyvek közé dísznek. Tehát, hogy sorakoznak egymás mellett a könyveitek, viszont berakhattok közéjük egy ilyen Book Nook-ot, aminek az a lényege, hogy jönnek a könyvek egymás mellett, van egy kis szünet, ami általában valamilyen könyves illusztráció kvázi 3D-ben, aztán jönnek utána megint a könyvek. Tehát, hogy ez konkrétan egy ilyen könyves polcra rakható, könyvek közé építhető dísz, és én annyit tettem egyébként, hogy megépítettem ugye a tónak egy részét, ahol a dementorok közelednek a főszereplők felé, és hogyha megnézitek, akkor még arra is figyeltem, hogy legyenek olyan alkatrészek a vízen, amik arra utalnak, hogy elkezdett jegesedni a víz, illetve megépítettem ugye a partot, a homokos partot, továbbá beraktam két fát, és megépítettem ezt a hátteret, ezt a zöld hátteret, ami egyébként tele van rakva mindenféle zöld elemekkel, amik azt jelképezik, hogy ott a tóparti fák mögött egyébként egy erdő van. És őszinte leszek, egészen büszke vagyok rá, mert hogy szerintem kifejezetten jól sikerült ez a Book Nook, és bár azóta nem csináltam újabbat, de egyébként gondolkodok rajta, hogy csinálnom kellene más verziókat is belőle. Tehát mit tudom én, szuperhősöset, vagy nem is tudom, tehát hogy Star Wars-osat például, tehát hogy úgyhogy a jövőben lehet, hogy még lesznek hasonló kreálmányaim, és Pepe, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy szeretnéd, hogy a szignóznám, és licitálnám, de hogy nem, igazából nem szeretném eladni ezt a munkámat, tehát hogy nem, semmiképpen nem szeretném, hogyha ha bárki licitálna rá, nem, mert hogy ez jelen pillanatban nem eladó. És kimondtam, hogy Star Wars? Igen, kimondtam, hogy Star Wars, mert hogy igazából Star Wars, de hogy nyilván ezért van Star Wars-os emótunk, hogy néha a csatornához hűen kimondjam, hogy Star Wars, Star Wars, Star Wars, úgyhogy Star Wars. Közben Amy kérdezi, hogy segítek-e csinálni hasonlót. Amy, azt tudom mondani, hogy meg tudom nézni, hogy milyen elemeket kell megvásárolni ahhoz, hogy ugyanezt te is meg tud építeni, a jelenleg is kapható hivatalos készlet segítségével azt hiszem ilyen 40-50 plusz alkatrészt kell hozzárakni, és akkor meg lehet építeni ugyanezt. Ha lesz Millennium Falcon és szignózod, akkor adok érte 5000-et, írje Pepe. Attól tartok, hogy 5000 forintért nem lehet venni Lego Millennium Falcont. Én meg nem tudok összerakni. Úgyhogy azt hiszem ennek sincs sok realitása jelen pillanatban. Közben Fesszó írja a Mortal Kombat-tel kapcsolatban, hogy Guru jelenete elég gyenge volt, nem? Azt nem gondolom, hogy gyenge lett volna Gorónak a jelenete. Igazából azt mondanám, hogy én egy picit többet vártam Gorótól, tehát hogy nem gondoltam volna, hogy Goró karakterét ilyen egyszerűen fogják, hát konkrétan, tehát hogy nem akarom elspoilerezni a filmet, tehát hogy arról szerintem beszélhetünk, hogy Gorónak van egy harcjelenete, én azt gondoltam, hogy Gorónak komolyabb harcjelenete lesz. De hogy alapvetően nem volt vele problémám, olyan szempontból, hogy a kvázi főhősnek a, hát hogy mondjam, karakterfejlődése szempontjából szerintem rendben volt az a Gorós jelenet, De ennél többet nem akarok mondani, mert tényleg nem szeretném senkinek elszpoilerezni a filmet. Szerintem egy picit már így is többet mondtunk, amit kellene volna, de hogy szerintem ez alapvetően rendben volt. Tehát, hogy többet vártam, de hogy nem voltam igazán csalódott Goró harcjelentével kapcsolatban. Közben Miguel viccel, hogy elgorolt a gyógyszerre, most ezt inkább nem gorontálnám. Egyébként azt gondolom, hogy Shadow Tree írja, hogy lehet, hogy túl sok karaktert akartak belerakni. Hát azt gondolom, hogy egyébként, hogy nem. Szerintem a karakterek aránya rendben van a Mortal Kombat filmben. Tehát, hogy se nem túl kevés, se nem túl sok. Nyilván vannak olyan karakterek, akikre nem jut annyi idő, mint az igazán fontos karaktereknek, de hogy szerintem nem volt gond azzal, hogy túl sok Mortal Kombat karaktert akartak volna bepasszírozni ebbe a filmbe. Szerintem rendben volt. És egyébként én is meg tudom erősíteni, Pepe, hogy bár nem vagyok híve az illegális filmfogyasztásnak, de hogy egyébként a Mortal Kombat nem elérhető jelenleg se a Netflixen, se az HBO-n, se az Amazon Prime-on, egyetlen olyan fizető streaming szolgáltatáson sem, ami Magyarországon elérhető, úgyhogy tényleg az van, hogyha szeretnéd megnézni a filmet, akkor tényleg ez csak torrenten keresztül megoldható, ez az igazság. Egyébként Blazek jól írja, hogyha valaki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy legálisan nézze meg a Mortal Kombat-et, akkor azt gondolom, hogyha tényleg kinyitnak a mozik a következő néhány hétben, akkor valószínűleg egyébként be fog kerülni a mozikba a film, illetve simán elképzelhető, hogy a Wonder Woman 1984 mintájára ilyen 3 hónappal az amerikai mozi premiért követően, ami ugye péntekre esett esetünkben, most péntekre, valószínűleg meg fog jelenni az HBO Go kínálatában is. Közben Miguel írja, hogy én megnéztem azt a 10 percet, ami 7 perc, a héten valamikor, megfagyasztottak benne egy kisfiút, kész, soha többet nem érdekel. Tudom, hogy neked ez egy ilyen érdekes, érzékeny pont. Annyit tudok mondani, hogy egyetlen kiskutya sem hal meg a Mortal Kombatben. Fecó, én is jó éjszakát kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Tóval jó éjszakát, és kellemes hétfőt, meg jó jövő hetet kívánok neked. Szóval egyébként nem csak a Mortal Kombat-et néztem meg ma, hanem a Nobody című filmet is, ami egy ilyen, hát leginkább ilyen jó minőségű John Wick utánérzésnek tudnám nevezni, és a Better Call Saul-nak a főszereplője játszik benne, aki ugye a Breaking Bad-ben az ügyvéd volt, és hát ő kifejezetten az a karakter, akiből nem néznéd ki, hogy ilyen mindenkivel elbánok, és félkézzel szétcsapok egy orosz bűnbandát típusú figura lenne. Emiatt is működik egyébként a film, szóval hogyha valaki a Mortal Kombat mellé szeretne egy szórakoztató és látványos, ilyen tényleg ilyen John Wick utánérzés akciófilmet megnézni, annak melegen tudom ajánlani a Nobody-t, ugyanis tényleg egy profin összerakott, és tényleg semmi novum nincsen benne, tehát hogy semmi olyat nem mutat, amit ne láttunk volna már korábban, de szerintem a Nobody jobb, mint a John Wick második és harmadik része. Tehát, hogy szerintem túlmutat azokon a filmeken, és tök szerethető benne a főhős. Kicsit nem is tudom, nyilván nem vagyok szuperügynök, de hogy így közel éreztem magamhoz, és ilyen tényleg másfél óra, és így tökéletes kikapcsolódás. Úgyhogy azt is ajánlom melegen egyébként mindenkinek. Illetve pénteken kijött a Netflixre az Árnyék és Csont című fantasy sorozat, ami a hasonló című fantasy regények alapján készült, és bármilyen hihetetlen, de nekem még nem volt időm megnézni, ez főleg neked üzenem, Dave, hogyha esetleg itt vagy valahol a háttérben, hogy van egy Netflix sorozat, amit nem néztem meg a megjelenés napján, de hogy eddig azt olvastam róla mindenhol, hogy nagyon rendben van, úgyhogy ha valaki egyébként fantasy sorozatra vágyik, akkor azt gondolom, hogy az Árnyék és Csonttal nem fog rosszul járni, és hogyha megnéztem egyébként, akkor majd valószínűleg egy kicsit bővebben is fogok róla beszélni. Bogyi kérdezi egyébként, hogy most milyen hangulatban van a polip. Hát szomorkás hangulatban van, de valójában belül, ez csak a látszat, borzasztóan boldog a polip, akárcsak én, Pepének köszönhetően, tehát hogy Pepe abszolút feldobta a mai estét, úgyhogy valójában boldog a polip, nagyon boldog a polip. Macogó kérdezi közben, hogy a Fehér Tigrist láttad a Netflixen, érdekes film? Nos, nem, őszintén szóval a Fehér Tigrist még nem láttam, úgyhogy ezzel kapcsolatban sajnos semmiféle véleményt nem tudok most kifejteni. Közben Blaisek írja, hogy tudja, hogy későn érkező, mi a Ginny and Georgia sorozatot kezdtük el, és nagyon beszimpantott, nem tudtam semmit róla, most meg mindjárt nézem majd tovább. Igen, egyébként nekem is nagyon tetszett a Ginny and Georgia a Netflixen, és azt is tudom egyébként, hogy készül belőle a második évad, úgyhogy mindenkinek, akinek hozzám hasonlóan tetszett ez a széria, annak jó hír, hogy lesz folytatása. Nyilván, mint a legtöbb Netflixes sorozat, a Ginny and Georgia is úgy ért véget, hogy tök nyitott az első évadnak a vége, úgyhogy van hová tovább görgetni a sztorit, és bizony lesz is folytatása. Egyébként a Ginny and Georgia egy anyukáról és a lányáról szól, akinek egyébként van egy kisfia is, mármint az anyukának a lánya mellett van egy kisfia is, és elég zűrös volt anyukának az élete. A sorozat azzal kezdődik, hogy meghal a nem is tudom hanyadik férje, és leköltöznek délre, egy déli kisvárosba, és ott kezdenek új életet, de természetesen az anyukának a múltja az üldözi őket, és egy kifejezetten jól megírt, frappáns párbeszédekkel, meg valós problémákat is boncolgató sorozatról van szó, ami egy kicsit ilyen anti-Gilmore Girls, így tudnám a legjobban leírni, és tényleg, hogyha valaki megnézi az első részt, mert hogy nyilván nem lehet egyforma az ízlésünk, de hogy javaslom, hogy tegyetek vele egy próbát, és hogyha tetszik az első rész, akkor nézzétek végig, mert az is egy kifejezetten szórakoztató sorozat, és Pepe kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok egy kis vizet, mert már tényleg kezdek kiszáradni a rengeteg szövegeléstől. Közben egyébként, hogyha valaki lemaradt a mai adásnak az elejéről, és kíváncsi rá, hogy mit gondolok a Falcon and the Winter Soldier sorozatról önmagában, azoknak jó, ha tudják, hogy írtam egy cikket egyébként a Geek Life-ra, és ott el lehet olvasni a véleményemet a Falcon and the Winter Soldier teljes egészéről, mind a hat részről. Igyekeztem a lehető legtömörebben összefoglalni, hogy mi tetszett benne, meg mi nem tetszett benne. Arra figyeljetek, hogyha még nem láttatok a hatodik részt, akkor alapvetően vannak benne spoilerek, nem túl nagyok, de vannak benne spoilerek, szóval leginkább csak azt kattintson arra a linkre ott, aki már látta a sorozatnak a hatodik részét is. Közben Macogó írja, hogy Ginny egy undorító karakter, de a sorozat nem rossz. Az egész biztos, hogy én igazából Ginnyt nem nevezném egyértelműen undorító karakternek a Ginny and Georgia-ban. Az biztos, hogy nem egy tiszta lelkű, jó életű karakter, de hogy így teljesen undorítónak sem mondanám, egy anyuka, aki próbál boldogulni a két gyerekével, és hát mondjuk az kétségtelen, hogy ezt meglehetősen fura módszerekkel teszi, de hogy tényleg nem egy hétköznapi anyuka, és tényleg nem is egy szentlélek, nem is javaslom senkinek, hogy pozitív példa legyen, vagy bármilyen például szolgáljon, de hogy így undorítónak igazából nem nevezném. De kétségtelen, hogy elég ellentmondásos figura, én leginkább így tudnám jellemezni, hogy ellentmondásos figura a Ginny and Georgia anyukája. Ó, közben igen, ja, a lányára értem, bocsánat, tényleg Ginny a tini lány, összekevertem a kettőt, igen, tehát hogy Georgia az anyuka, és Ginny a tini lány, de hogy azt tartom magam, hogy Ginnyt sem tartom egyébként, Georgiát sem tartom undorítónak, és Ginnyt sem tartom undorítónak, tehát egyetértek Vikivel abban, hogy Ginny szimplán egy tipikus tinédzser, aki hát még tanulja ezeket a párkapcsolati dolgokat, és tényleg nem egy gonosz, undorító karakter ő, szerintem ezt szeretném. Ez a lényeg, szerintem. Közben Bogyi kérdezi, hogy Discordon mutattak egy cseresznyefa virágzós Lego szettet, az is kapható itthon. Igen, kapható itthon, az nem egy cseresznyefa, hanem egy bonsai. És olyan bonsai Lego, ami kétféle módon építhető meg, megépíthető zöld lombozattal, illetve rózsaszín lombozattal, de hogy az konkrétan egy bonsai fa, és egyébként itthon is meg lehet vásárolni, és ilyen átlag 19.000 forintba kerül. És ez egy idei Lego szett, idén jelent meg. És hát ezt látom, hogy nem vagy virágszakértő, mert hogy a bonsai nem egy virág, hanem egy fa. Tehát, tehát hogy se virágszakértő vagy, se növényszakértő vagy, de ne aggódj, én is csak azért tudom, hogy ez ott egy bonsai fa, mert írtam róla legalább 3 cikket, hogy a Lego ki fog adni egy bonsai fát, tehát hogy abszolút ne érezd magad rosszul amiatt, hogy első ránézésre nem tudtad megállapítani, hogy ez egy bonsai, ugyanis tényleg valójában egyébként, amikor a rózsaszín lombozatot épített föl rá, akkor egyébként valóban úgy néz ki, mint egy cseresznyevirág fa. Nem tudom, hogy van-e ilyen fa, mert én sem vagyok egy növényszakértő, de tökre megértem, hogy összezavart a gép kép. És egyébként igen, tehát hogy ott a link, ott pontosan meg tudod nézni, hogy melyik az, meg mi az, meg hogy van. Hú! Shadow Trade kiváltott egy mutass egy random képregényt, úgyhogy a Lego után jön egy random képregény is. Egy pillanat türelmet kérek ismét, hozok egy képregényt a polcomról. Na kérem szépen! Na kérem szépen! Látom, hogy Pepe kérdezett a guru megszűnésével kapcsolatban. Mindjárt egy picit beszélek erről is. Csak... Kaptam egy... Jött egy raid! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Épp a legjobbkor jöttetek, ugyanis ki lett váltva a random képregény csatorna pont, ami arról szól ezen a csatornán, hogy mutatok mindenkinek egy random képregényt. Szokott lenni random Lego, szokott lenni random Funko figura, és szokott lenni random képregény, és most egy kifejezetten friss képregényt hoztam nektek, ez a Bosszú Angyalai Gyermekek Keresztes Hadjárata című kötet, amit a héten kaptam meg, ugye én előfizetője vagyok a Nagy Marvel képregénygyűjteménynek, és ez a képregény, ez most ott lesz hamarosan, vagy már lehet, hogy ott van az újságárusoknál. Ki lett váltva a Juti falat is? Ja nem, csak Bogyi most egy kicsit másról beszél, mint amiről én. Szóval, azért választottam ezt a képregényt, mert hogy egészen picit köze van a Falcon and the Winter Soldier sorozathoz. Ugye ez a képregény valójában nem a bosszú angyalairól szól, azaz, hogy nem a bosszúállókról szól, hanem az ifjú bosszúállókról, akik itt láthatók egyébként a borítón, és az ifjú bosszúállók azok konkrétan olyan karakterek, akik közül jó néhányan már felbukkantak a Marvel filmuniverzumban is. És az egyikük, aki Patriot, azaz, hogy hazafi néven ismert a képregényekben, például szerepelt a Falcon and the Winter Soldier sorozatban, ugyanis ő az Isaiah nevű karakternek az unokája. Szóval ő az a fekete srác, aki ott él az idős, szuper szérumos katonával, ugye abban a házban, ahová Sam kétszer is ellátogatott, és az ifjú, a képregényekben az ifjú bosszúállók tagjai, a WandaVisionben felbukkant gyerekek, illetve az ifjú bosszúállók tagja még, ugye Kate Bishop, aki a hamarosan érkező Sólyom Szem sorozatban fog szerepelni. És azért érdekes ez, mert simán elképzelhető, hogy a Marvel ezeket a fiatal szereplőket össze fogja hozni, vagy egy filmben, vagy egy sorozatban, és a Marvel film univerzumban is lesznek egyébként ifjú bosszúállók. Tehát, hogy az ifjú bosszúállók közül négy karakternek a létezéséről már tudunk a Marvel film univerzumban, úgyhogy simán elképzelhető, hogy valamikor a jövőben összeállnak ugyanúgy egy csapattá, mint a képregényben. Ez a képregény egyébként a Mutáns Világ, azaz, hogy a House of M című képregény sztori után játszódik, és konkrétan arról szól, hogy az ifjú bosszúállók elindulnak megkeresni Wandát, hogy kiderítsék, hogy ugye a két karakter, akit láthattunk a WandaVision sorozatban is, tehát hogy a két kisrác, azok tényleg Wanda gyerekeie. És azért is tök jó ez a képregény, mert hogy kifejezetten olyan képregényről van szó, amit elképesztően jó grafikával, rajzokkal operál, és ebben a képregényben benne van a teljes sztori. Tehát, hogyha valaki esetleg megveszi, akkor egy teljes történetet kap. Közben Shadow Street kérdezi, hogy ez melyik kiadó. Hát kérlek szépen, a kiadója ennek a képregénynek a has... tehát, hogy ez úgy van, hogy ezeket a képregényeket egy olasz anyacég adja ki Magyarországon. És kétféleképpen lehet beszerezni, egyrészt meg lehet tőlük rendelni, illetve ezek a képregények bekerülnek az összes nagyobb újságárushoz, illetve az olyan szupermarketekbe, mint a Tesco, a Interspar, vagy éppen az Auchan. Tehát, hogyha valaki szeretné megvenni, akkor simán meg tudja venni, de hogy nem a Fumax-nak a képregénye, nem a Kingpin-nek a képregénye, tehát hogy egy amerikai, az, hogy nem, tehát egy európai kiadó vállalatnak a magyar leányvállalata adja ki a Suvet Kft. Tehát hogyha kíváncsi vagy rá, hogy pontosan ki adja ki ezt a képregényt, akkor azt kell tudnod, hogy ezt a Suvet Kft. Adja ki. Alpix kérdezi, hogy egyébként egy félig meddig off kérdés, a srác, aki szerepelt a Vasember 3-ban, a képregényben kicsoda. Most lehet, hogy tévedni fogok, de azt hiszem, hogy annak a srácnak nincsen képregényes megfelelője. Nem vagyok 100%-ig biztos benne, de én úgy emlékszem, mert hogy ő nem egy képregény karakternek, nem egy képregényt adaptáltak a vászonra, hanem ő egy kifejezetten Marvel filmuniverzumos szereplő, de nem vagyok 100%-ig biztos ebben az információban, de legjobb tudomásom szerint őt nem a képregényekből vették át. Közben Shadow Street kérdezi, hogy akartam kérdezni, hogy a nagy Marvel képregény sorozatot érdemes megvenni szerinted. Hát, úgy gondolom, hogy kiadnak olyan képregényeket ebben a sorozatban, amit érdemes megvenni. De hogy ami megjelenik ebben a sorozatban képregény, egy csomó van olyan, ami, tehát hogy igazából ez a képregény sorozat szerintem Marvel rajongóknak van kitalálva, és nem feltétlenül mindegyik történet olyan, amit mindenkinek lehet ajánlani. Tehát, hogy én megveszem mindegyiket, mert hogy előfizető vagyok rá, és minden hónapban jön 2 darab, de hogy én sem olvasom el mindegyiket. Vannak köztük olyan történetek, amik tök jók. Tehát, hogy a nagy képregény gyűjteményben megjelent például a Pókember kék, a kedvenc képregény sztorim, megjelent például a Mutáns világ, amit szintén érdemes elolvasni, aztán megjelent például a Pókember halála, a Ultimate Pókember halála, ami egy tök érdekes sztori, de hogy önmagában csak ezt elolvasni, azt nem tudom, hogy mennyire érdekes vagy jó, ezt nem tudom megítélni, mert hogy én olvastam az összeset, és szóval az van, hogy meg kell nézni egyébként, hogy melyik történetek szerepelnek ebben a nagy képregénygyűjteményben, és azokat érdemes megvenni, amik felkeltik az érdeklődésedet. Én azért gyűjtöm, mert hogy nagy Marvel rajongó vagyok, és a megjelenő történeteknek a 70%-a érdekel, de hogy nem tudom azt mondani erre a nagy Marvel képregénygyűjteményre, hogy folyamatosan olyan történeteket közölnek, amit mindenkinek érdemes elolvasni. Szóval tényleg azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a megjelenési listát, hogyha érdeklődtök a képregény után, és a sztori, meg a főszereplő karakter alapján próbáljátok eldönteni, hogy téteket érdekele vagy sem. Szerintem úgy, hogyha nem vagytok őrületesen nagy Marvel rajongók, és nem akartok elolvasni mindent, ami Marvel, akkor előfizetni nem érdemes rá. És igazából előfizetésnek hívják azt a... Tehát, hogy előfizetésnek hívják, ahogy meg lehet venni ezeket a képregényeket, de valójában ez nem előfizetés, hanem jelentkezel erre a képregény sorozatra, és onnantól fogva utánvétellel megveszed. Tehát, hogy küldenek neked minden hónapban kettő darab kötetet, küldenek vele egy csekket, és neked ki kell fizetni. Tehát, hogy ez nem klasszikus előfizetés, nem úgy néz ki, hogy befizetsz egy összeget, és folyamatosan jön, hanem feliratkozol, hogyha szeretnéd ezt a sorozatot, és elkezdik neked küldeni futárról minden hónapban egy nagy papírdobozban, minden hónapban két kötetet, és akkor azt ki kell fizetni, hogyha így vásárolja meg az ember, akkor, hogyha jól emlékszem, akkor 5890 forintba kerül kettő darab kötet minden hónapban. Az újságárusnál pedig, hát őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül az újságárusnál, mert hogy egyet sem vettem meg az újságárusnál, de hogy azt hiszem az újságárusnál is ilyen 3000 forint környékén van egy ilyen kötet. De hogy tényleg, tehát hogy az előfizetést azt tényleg csak azoknak ajánlom, akik Marvel mindenevők. És tudni kell, hogy ugyanebből a ugyanilyen sorozatból létezik csak Batman-es képregény sorozat, illetve létezik olyan, ami DC képregényeket közöl, és abban Wonder Woman-től Flash-en át, Supermanen keresztül Batmanig és az Igazság Ligájáig van minden. És én azt a sorozatot is megvásároltam, viszont a 60. kötetnél abba hagytam, mert hogy a DC sorozatban rengeteg olyan képregény volt, ami engem konkrétan nem érdekelt, és akkor eljött az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy nem fogok megvenni több olyan képregényt, ami engem igazából nem érdekelt, tehát hogy nem vagyok annyira nagy DC rajongó, hogy megvegyek minden DC képregényt, viszont a Marvel rajongó vagyok akkora, hogy válogatás nélkül megszerezzem a nagy Marvel képregény gyűjteménynek az egyes számait. Úgyhogy erről ezt kell tudni, ez volt a mai random képregényünk. És megint iszok egy kicsit, mert hogy megint annyit beszéltem, hogy teljesen kiszáradtam. Egyébként azt érdemes tudni, hogy ez a Marvel képregény sorozat már a 86. Nem, bocsánat, a 87. kötetnél jár, és hogyha minden igaz, akkor 120 biztos, hogy meg fog belőle jelenni magyarul, és én simán el tudom képzelni, hogy még 120-on felül is tovább fogják bővíteni. Tehát, hogy, és azt kell róla tudni, hogy a gerince, mindegyiknek a gerincén van grafika, és hogyha egymás mellé rakjátok a különböző, tehát hogy ezt a 87 darab eddig megjelent kötetet, akkor a gerincek azok egy hatalmas nagy rajzot adnak ki egymás mellett. Tehát, hogy ilyen szempontból, tehát, hogy ennek egyébként, ennek a gerinc dolognak az a lényege, hogy ha elkezded gyűjteni, akkor nem mondj, tehát hogy megvedd az összeset, mert akkor fog jól mutatni a polcodon, ha megvan az összes, mert akkor ad ki egy nagy képet. Közben Shadow Treat írja, sajnos az előfizetési időszak lejárt. Én ezt nem tudtam, mert hogy én annak idején, az elején elkezdtem előfizetni le, viszont azt tudni kell, hogy ezek a képregények nem csak a kiadótól rendelhető meg, illetve az újságárusoknál lehet megvenni, de hogyha emlékeim nem csalnak, akkor például a Fumax-nak a webshopjában is meg lehet őket vásárolni, illetve a fantasymania.hu játékboltban is el lehet érni a különböző számokat, tehát hogy akár még visszamenőleg is meg lehet vásárolni az egyes köteteket, sőt, hogyha fölmentek a Facebookra és csatlakoztok mindenféle képregényt veszek, képregényt eladok csoportokhoz, ott is egyébként rendszeresen meg lehet venni a korábbi köteteket, tehát hogy ugye ez a sorozat most már lassan 3 éve? Legalább 3 éve tart, úgyhogy tényleg ezért járunk a 87. kötetnél, de hogy rengeteg lehetőség van arra, hogy visszamenőleg is megvásároljátok azokat, amik esetleg érdekelnek titeket. És igen, bizony, Timi, jól látod, konkrétan Pepe 40 gifszabot osztott ki ma este, amellett, hogy ő maga is feliratkozott a csatornára, úgyhogy gyakorlatilag látod ugye a számlálót, hogy a számláló 42%-kal túlpörögte már az áprilisra belőtt tervet, hogy meglegyen az 50 feliratkozó, ami egyben azt is jelenti, hogy megnyitottam az új emót lehetőségét, és bizony lesz polipunk, és arra gondoltam egyébként, hogy nem egy polip lesz, hanem három. Az, hogy több polip lesz, tehát hogy mindenképpen készítetek egy lángoló szemű polipot, illetve valószínűleg készítetek egy morcos és egy boldog polipot is, és az extra polipokat majd feltöltöm tier 2-es és tier 3-as polipnak, de az eredetileg eltervezett lángoló szemű polip, az minden feliratkozó számára elérhető lesz. És közben Miguel írja, hogy lesz ebből még hot tub. Nem, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy nem azt mondtam, hogy hot tubba fogok ülni, hanem 500 feliratkozónál egész egyszerűen beülök a kádba. Nem lesz hot tub. Egyébként nagyon vicces, hogy ma voltam a Tesco-ban bevásárolni, és amikor oda mentem az automata kasszákhoz, akkor valaki épp egy olyan felfújható medencét vásárolt mellettem, mint amiben ugye a hot tubos lányok fürdenek, viszont elfelejtettem róla fotót készíteni. Közben Pepe írja, hogy én elköszönök, ha valakinek van régi újságja, az please dobjon privát üzenetet. Pepe egyébként régi PC gurúban azok magazinokra gondol, úgyhogy ha valakinek van eladó régi PC Guru magazinja, az mindenképpen vegye fel Pepével a kapcsolatot, és tényleg Pepe, hogyha még itt vagy, akkor mindenképpen csatlakozz a Discordhoz, és akkor ott majd tudunk beszélgetni régi PC Guru magazinokról. És Shadow Tweet kérdezi, hogy képregény bőrzére megyek-e, május 2-án lesz. Azt hiszem, igen. Az a tervem, hogy kinézek majd a képregény bőrzére, mert szeretnék képregényeket vásárolni. Úgyhogy valószínűleg igen, ott leszek május 2-dik. Május 2-én, Istenem, miket beszélek? Május 2-án a képregény bőrzén. Azt hiszem nem is pont, igazából nem is képregény bőrze lesz, hogyha jól emlékszem, hanem képregény piac, amit ha nem tévedek, akkor nem zárt területen fognak tartani, hanem tényleg egy ilyen kinti piacon. Timi kérdezi, hogy ez nem a cica vize? Nem, a cica vize az itt van. A cica vize az itt van, ez itt az én vizem. Hú, jó társaságban mindig szalad az idő, most nézem egyébként, hogy 1 óra 50 percnél tartunk, ami egyébként tök jó. Képzeljétek el egyébként, hogy tegnap délelőtt meglett egyébként a 30 nap alatt streameljek 40 óra, úgyhogy lehet, hogy a jövő héten nekidurálom magamat, és ismét jelentkezni fogok a partnerségért, hátha ezúttal sikerrel fogok járni, és úgy döntenek a Twitchnél, hogy megérdemlem, hogy partnerré váljak. Ugye írtam annak a magyar emberkének, aki a Twitchnek dolgozik, és ő javasolta azt, hogy mielőtt legközelebb ismét jelentkeznék a partner státuszért, legyen havi 40 órám, és ezt az elmúlt 30 napban sikerült elérni, úgyhogy miközben tegnap délelőtt streameltünk Dave-vel a Pod of the Morningban, meg is jött az értesítés az achievementről, hogy elértem 30 nap alatt a 40 órát, úgyhogy még egy picit gondolkodom rajta, de simán van rá esély, hogy a héten újra megigényelem ezt a partner tagságot, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azért gondolkodom rajta egyébként, mert hogy áprilisra vetítve 75 alá csökkent az átlag néző számom, ami nem befolyásolja azt, hogy újra jelentkedhessek a partner státuszért, de hogy így gondolkodom rajta, hogy vajon érdemese úgy jelentkeznem újra, hogy nincsen meg az elmúlt 30 napra vetítve az átlag 75-ös nézőszám, úgyhogy még vacilálok, de lehet, hogy nem fogok foglalkozni ezzel. És igen, láttam ma egyébként, hogy Miguel Rovar Hotelt streamert, és nekem is nyilván rögtön az jutott eszembe róla, hogy mikor elmegyek itthonról, akkor beállítom a kamerát a szoba közepére lerakok egy pohár vizet, és elindítom a streamet, és lehet nézni, hogy vajon Obika mikor fog jönni inni. Úgyhogy, hogyha nagyon kétségbe esek, és szükségem lesz még streamelt órákra, akkor el fogom indítani az Only Obi streamet egyszer, vagy nem tudom. És Timi kiváltotta a juti falatot, úgyhogy kezdődik a ma esti őrület. A cica már is izgatott állapotba került, úgyhogy jönnek a juti falatok a cica számára. Tessék! Ja Istenem! Igen, tehát hogy leraktam a juti falatot a cicának az asztalra, és ő akkora lendülettel vetette rá magát, hogy lerepült a földre a macskával együtt. Obi fans, tényleg, azoknak a streameknek, amit hogyha egyszer ne adj Isten, tényleg megvalósítom azt, hogy beállítom a kamerát, csak azért, hogy lehessen nézni, hogy mit csinál Oberon napközben itthon, annak biztos, hogy az lesz a címe, hogy Obi-Fans. És a befolyó bevétel 5%-a Amy J. Black-et illeti a névért. Azt akartam kérdezni, hogy milyen juti falat az. Kérlek szépen Dreamies nevezetű juti falat, amit mindig a Tesco-ban szoktam megvásárolni. Cica, gyere vissza! Nézd, juti falat, gyere szépen vissza. Kiváltották 5000 pontért ezt az átkozott juti falatot, ne hidd azt, hogy le fogom neked dobni a földre. Gyere, légy szíves, és produkáld magad itt az asztalon. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy a kamerán kívül eszed a juti falatot, meg kell dolgoznod azért ezekért a pontokért. Nézd csak, gyere, itt van, cica, nézd, itt van. Gyere szépen. Ügyes cica vagy te, gyere. Obi, most komolyan nekem kell visszaraknod téged az asztalra. Gyere. Obzi, gyere szépen. Na gyere. Szép jó estét. Juti falat. Na ugye. Na. Igen, van még juti falat. Ez a te nagy estéd. Ne lögd le, könyörgöm, ne lögd le, semmit ne lögj le, főleg a YouTube. Most komolyan, Bobika, mit csinálsz? Ott van. Komolyan, kész ez a macska. Kész. Pókembert már kicsinálta, Obi. Au! Megkarmolt. Amikor nem szalad el, akkor esküszöm, nem szalad el. Na, megvolt az 5 juti falat. Véget ért a buli mára, most már csak az kell, hogy lenyugodjon a cica. Szerencsétlen pókember, őt is visszarakjuk valahogy a helyére. Nálag, ugye mit ártott neked ez a szerencsétlen pókember? Most komolyan. Neki aztán hiába nyávogsz. Abból nem lesz több. Juti falat. Igen, az én vizem még mindig, a te vized, nézd, itt van. Hopp, vizecske. Nincs juti falat. Jaj, na, ez is megvolt. Már volt random képregény, már volt random Lego, volt juti falat Oberonnak, arról nem is beszélve, hogy ki lett osztva 40 darab ajándék szab, tehát, hogy kész, teljesen őrült ez a mai este. És Oberon versus Spider-Man 3. Nem, még csak a másodiknál tartunk. Még csak kétszer győzte le Pókember Tobika. A harmadik alkalom az nem Pókember volt, hanem Boba Fett és a Mandalorian. Tehát, hogy eddig Obika, eddig csak kétszer győzedelmeskedett Pókember felett. Mind a két alkalom meg is lett örökítve. Remélem készült erről legalább egy klip. Közben Niki írja, hogy elnézném munka mellett is napközben az Obi-Fan streamet. Na most, oké, tegye föl a kezét, aki tényleg ránézne néha napközben egy olyan streamre, amiben be lenne állítva konkrétan a kamera ide, a szoba közepére, és ott lehetne nézni, hogy vajon mikor, tehát hogy a cica napközben iszik folyamatosan, tehát hogy azt tudnám garantálni, hogy a macska néha megjelenne, és beleinna a pohárba, ami ki lett rakva. És 1, 2, 3, 4, már 5 embernél tartunk, és egyébként őszinte leszek, kinézem belőletek, hogy néznétek az üres lakást, hogy hátha besétál a macska, úgyhogy esküszöm, megígérem kisdobos becsület szavamra, hogy valamikor csinálni fogok egy olyan streamet, hogy elindítom reggel, elmegyek munkába, és menni fog a stream, ahol azt tudjátok nézni, hogy itt van-e a macska, vagy sem. És közben nyilván menni fog a chat, amiben lehet majd beszélgetni. Tehát, hogy őrületesen jó programnak tűnik. Nyugi, nem akarom kirabolni, hogy tudjuk, hogy nem vagy otthon. Hát igazából annak idején az Indexből csináltam macska streamet, egy csomóan nézték. 48 óra egy stream maximum ideje, addig szerintem oké. Szerintem, várjátok, mostanában volt egy amerikai csávó, aki szerintem több mint 2 hétig streamelt folyamatosan, úgyhogy ezt a 48 órás dolgot, ezt nem tudom. Viszont nyilván, hogyha megcsinálom tényleg ezt a macskás streamet, akkor választok majd egy olyan YouTube playlistet a stream alá, ahol legalább 8 óra hosszán keresztül szól copyrightmentes zene. Mert azt viszont nem szeretném, hogyha bannolnának amiatt, hogy egyszer csak az Obika nézés közben bejön valami copyrightos zene, amiatt így azonnal bannolnak a Twitchről Obikával együtt, meg mindennel együtt. Na mindegy, tehát hogy nyilván a 48 órás határt soha nem érném el, hiszen tényleg 8 órát tudok garantálni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg beállítom a kamerát, meg a laptopot, ráirányítom a vízre, hogy garantálni tudjam nektek, hogy a nap folyamán legalább 2 vagy 3 megjelenik a cica, elmegyek, itt hagyom, és amikor hazajövök, akkor leállítom. Tehát, hogyha erre van igényetek, én esküszöm megcsinálom. Mert hogy egyébként ez vicces lenne. Tehát, hogy, mert hogy közben menne a chat, nyilván én is benéznék a chatbe, meló közben, és akkor tudnánk beszélgetni, meg lehetne játszani, hogy vajon mikor jelenik meg a macska, vagy hogyan lehetne rávenni a macskát, hogy besétáljon a képbe, úgyhogy hogyha ekkora nagy a lelkesedés, akkor lehet, hogy még megcsinálom ezen a héten valamelyik nap. Úgyhogy tényleg. Ja, és egyébként igen, végül is igen, Team URL még távolról tudnám is vezérelni a streamet. Tehát, hogy az még csak nem is okozna problémát, az van, hogy nyilván a kamerát nem lehetne mozgatni. Mert hogy azt nem tudom, azt még nem próbáltam ki, hogyha a security kamerámat rákötöm a gépre, akkor egyrészt lehet-e streamelni a képét, és mondjuk lehet-e irányítani a kamerát az applikációval, miközben streamelem a képét. Tehát, hogy ez egy tök érdekes kérdés, hogy vajon ezt meg lehetne csinálni, mert akkor ilyen elég vad dolgokat lehetne csinálni, hogy mondjuk 5 feliratkozásnál elmozgatom a kamerát, hogy hát ott van Obika, vagy valamilyen ilyen őrültségeket. Tehát, hogy így végtelen lehetőségek vannak ebben, azt kell, hogy mondjam. hogy lehetne csinálni multikamerás streamet is, és így lehetne váltogatni a kamerák között, amik a lakás különböző pontjait mutatják. Például abban biztos vagyok, hogy amikor nem vagyok itthon, akkor Obika rengeteg időt tölt a kis házikójában, ahova akkor szokott aludni járni, hogyha nem vagyok itthon, és nyilván rá lehetne irányítani egy kamerát a házikóra is, akár. Meg annyi lehetőség. Még én is izgalomba jöttem az Obikán streamtől, hát pedig én egész nap nézhetem ezt a cicát, ha akarom. Te mit szólsz ez, Obika? Fogalmat sincsen semmiről, hogy éppen itt kiszolgáltatlak az internetnek. Az már Obi valóságshow lenne, igen. Az Obi Fans valóságshow. Csodálatosan hangzik, lássuk be. Egy csodálatos korban élünk, hiszen hol tart már a tudomány? Streamelhetem a macskám titkos életét bárki számára az interneten. Hát ez fantasztikus. Lássuk be, hogy ez fantasztikus. Közben egyébként átléptük a 2 órát, ami azt jelenti, hogy mindjárt este 10 van. Ami azért szomorú, mert holnap hétfő van, és újra el kell kezdeni dolgozni. És most egyébként gondolkodtam azon, hogy a héten mikor lesznek streamek, tehát hogy az volt a tervem, hogy szerdán streamelek, de lehet, hogy akkor azt fogom csinálni, hogy kedden lesz egy hagyományos beszélgető stream, csütörtökön esküszöm, lehet, hogy belövöm az Obi streamet, pénteken megint lesz este beszélgető stream, megpróbálom Kriszt beszervezni péntek estére. Hétvégén meg nem tudom, hogy mi lesz, mert hogy ugye nem lesz vasárnap, az, hogy nem lesz több Winter and the Falcon and the Winter Soldier, úgyhogy a Marvel-es kibeszélőnek vasárnap estőre nem igazán van értelme, úgyhogy kitalálok majd valami mást. Úgyhogy jelen pillanatban ezek a tervek, ezt majd egyébként fixálni fogom a Discordon, a Menetrend csatornán, és hát nem Timi Mortal Kombat kibeszélő nem lesz, mert hogy szerintem, amit a Mortal Kombatről el szerettem volna mondani, azt már megbeszéltük ebben a mai streamben, úgyhogy annak egy külön epizódot most már nem szánnék, de egész biztos vagyok benne, hogy ki tudok találni valamit, ami jó lesz vasárnap estére, még az sincs kizárva, hogy lesz egy Lego stream, mert hogy az legutóbb mikor is volt? Szerdán. Szóval nem volt olyan régen egyébként, nem volt olyan nagyon régen Lego stream, de egyébként lehet, hogy jövő hétre, hétvégére beszervezek egy Lego streamet, vagy lehet, hogy jövő hétvégén végre tényleg meg lesz az első DayZ-s stream. De hogy egyelőre ezek még csak ötletek, ezekre még alszom egyet, és holnap délelőtt, vagy holnap délután, de a holnapi nap folyamán a Discordra szépen meg fogom írni az aktuális jövő heti Twitch menetrendet, és egyébként, hogyha van még bármilyen kérdésetek, vagy bármilyen téma, amiről szívesen beszélgetnétek még ma este, akkor az jöhet a chatbe, hogyha esetleg nincs, akkor lassan szerintem belevágunk ebbe az elbúcsúzós részbe, és Macogó kérdezi, hogy lesz valami game nézőkkel, ezt mire gondolsz, Macogó, pontosan ez alatt, tehát hogy olyan streamre gondolsz, amikor úgy játszunk, hogy közösen játszunk? Mármint, hogy nem csak azt nézitek, hogy én játszok valamivel, hanem esetleg egy olyan játékot választunk, amiben közösen is lehet játszani? Ez a kérdés. Jól értem? Ez egy érdekes kérdés, mert hogy itt nyilván ki kell választanunk egy olyan játékot, amivel tudunk együtt játszani. most mondok egy valamit, például a Daisy-t azt tudnánk közösen játszani, már hogy csak fel kell csatlakozni ugyanarra a szerverre, és akkor ugyanarra a pályára kerülünk, és tudnánk együtt kalandozni, vagy levadászhatnánk egymást, akár erre is lehet. Macogó írja a Rocket League-et, őszinte leszek, soha nem játszottam még a Rocket League-gel, és nagyjából képben vagyok, hogy mi a Rocket League, úgyhogy azt tudom, de hogy még soha nem játszottam vele, és nekem nincs is. Ja, nem is kell, hogy meglegyen a játék, hiszen a Rocket League, jól tudom, hogy ingyenes. Tehát, hogy ez egy free-to-play game. Ennyire nem vagyok képben, de hogy azzal még soha nem játszottam. Tehát, hogy az a furcsa autókkal játszunk focit játék, ugye? Jól gondolom? Az a Rocket League? Vagy legalábbis, tehát, hogy valami labdát kell. Igen. Timi írja Gartic Font, Fall Guys. Tényleg egyébként a Fall Guys is olyasmi lehetne. Ezen elgondolkodom. Őszinte leszek, hogy egyelőre még akkor sem vagyok igazán komfortos, mikor csak én játszom egy játékkal, és ti nézetek, az meg még egy egészen szürreális dolognak tűnik, hogy olyan játékkal játszunk, amivel közben ti is játszotok, úgyhogy együtt játszunk, úgyhogy ezen még gondolkodom, de egyébként dobjátok be az ötleteket, hogy milyen játékokkal lehetne játszani közösen, és lehet, hogy egyszer összehozunk egy olyan videójátékos streamet, amiben nem csak egyszerűen nézni lehet, ahogy én szerencsétlenkedem, hanem együtt játszunk valamit. Úgyhogy, Discordon létre fogok hozni egy olyan csatornát, ahová be lehet majd dobni ezeket az ötleteket, és akkor ott megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor ott kiválasztunk valamit, vagy megszavazunk valamit, aztán belevágunk. Tehát, hogy nincs ellenemre a dolog, csak még lelkileg föl kell rá készülnöm. Úgyhogy első körben egyébként valószínűleg tényleg majd Daisy lesz, tehát, hogy azt már olyan régóta gérgetem, hogy fogok Daisy-zni egyet, hogy mindenképpen szeretném tartani magam ehhez az ígérethez, úgyhogy simán elképzelhető, hogy a hétvégén belövöm a Daisy-t, méghozzá PC-n, és a PC-s Daisy-vel fogok játszani ismét 7 év után, aztán meglátjuk, hogy milyen olyan játékok vannak még, amivel esetleg a közösséggel közösen tudnánk játszani, úgyhogy mindenképpen jön majd a Discordra a közös játék csatorna, és akkor ott meg tudjuk beszélni a részleteket, meg a folytatást, meg azt, hogy kinek mihez lenne kedve, szavazhatunk, minden lesz. Minden is lesz. Úgyhogy egyébként ez nem rossz ötlet, kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudnánk összehozni egy nagy közös játékot. Na, és hogyha egyébként nincsen a közös játékon kívül semmilyen téma, akkor kezdjünk el beszélgetni arról, hogy ki van még fönn ma este, így este 10-kor, és kit lenne érdemes megraidelni. Bogyi már írja is, hogy Gibor Rikke éppen streamel, úgyhogy ő az egyik ajánlat ma estére, van még esetleg bárki más, akit javasoltok, és érdemes lenne átrédelni hozzá. Kisimi is bekerült a kalapba, Tomi által, még várok egy harmadikat, aztán kitalálom, hogy ki legyen az. Úgy látom, hogy Timi valamiért nem rajong az ötletért, hogy Imit rédeljük meg, legalábbis ezt szűrtem le a kommentjéből. Na. No, akkor viszont, hogyha nincsen több jelentkező, akkor legyen Gibor Rikke, aki egyébként benézett hozzánk ma este, és elindítom akkor a régyet, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, szerintem a mai stream is kifejezetten jól sikerült, tök jókat beszélgettünk, tök jó témák voltak, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a vasárnap estét, holnap figyeljétek a Discordot, ott fog kiderülni, hogy mikor lesznek streamek a jövő héten, és természetesen mindenkit szeretettel várok a jövő héten is, biztos, hogy lesz tartalom, tényleg lehet, hogy lesz cicás stream, úgyhogy lesz minden. Jó éjszakát kívánok, további jó szórakozást kívánok, sziasztok, és érezzétek jól magatokat a következő streamben is. Sziasztok!